صلی علی نبینا امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن کا اور امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکات عالیہ کا کلام، یہ دونوں کلام مل کر انشاءاللہ ملا کر ہم پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھیے انشاءاللہ، ماہ رمضان کی مناسبت سے ہے. اللہ عز و جل اس ماہ مبارک کی برکتیں ہمیں دونوں جہاں میں نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تو کیا رمضان ہے زندگی میں عطا، ہم کو کیا رمضان ہے تجھ پہ صدقے جاؤ رمضان تو عظیم الشان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤ رمضان عظیم الشان ہے تیرے خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا قرآن ہے حسن رب سب فغفرت کا ہو گیا سامان ہے ہر گھڑی رحمت بھری ہے ہر طرف ہے برکتے ہر گھڑی رحمت بھری ہے ہر طرف ہے برکتے ماہ رمضان رحمت اور برکتوں کی کان ہے ماہ رمضان رحمت اور برکتوں کی کان ہے جھوم جاؤ جھوم جاؤ جھوم جاؤ جھوم جاؤ دادا جھوم جاؤ جھوم کے دیدار خدا رو دادا جھوم جاؤ جھوم کے دیدار خدا خلد میں ہوگا تمہیں یہ بات ہے رحمان ہے خلد میں ہوگا تمہیں یہ بات ہے رحمان خلد میں ہوگا تمہیں تمہیں بات ہے رحمان ہے رمضان الٰہی یا الٰہی یا الٰہی یا الٰہی یا

علم دین کی تعظیم کی خاطر یہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں، جو دو زانو ہو سکتے ہیں ہو جائے، التحیات پڑھتے ہیں نماز میں اس بیٹھنے کی کیفیت کو دو زانو بیٹھنا بولتے ہیں، جب تک جائے تو جس میں آسانی ہو مہذب طریقے پر بیٹھ جائیں، پھر جب اللہ توفیق دے تو روزانہ ہو جائے۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا، ضرورت سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا، اہم باتیں لکھوں گا، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد خدا کے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا، بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوں مسکراتا رہوں گا، حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا تاکہ نظر کی حفاظت کی عادت بنانے میں مدد ملے، قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا، انشاءاللہ دو مدنی کسوٹیاں کروں گا، عیسیٰ علیہ ثواب بھی کروں گا، حمدیہ دعائیہ نعتیہ اشعار بھی موقع ملا پڑھوں گا سنوں گا، حکم ہوا تو بیعت بھی کرواؤں گا، سلاموں کے جوابات دوں گا، موقع ملا تو مکتبۃ المدینہ کی کتابوں کی ترغیب دوں گا، مدنی قافلوں کی ترغیب، دار المدینہ، مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ، نیکی کی دعوت وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا۔ آج کے مدنی مذاکرے کا اور اب تک میرے پاس موجود نیکیوں پر رحمت الہی کے مطابق ملنے والے اجر کا اس والے ثواب ببارگاہ جناب رسالت معاف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین، طبقہ تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، مفسرین، محدثین، تمام شہیدان و سیرہ کربلا، جمیل اہل بیت اطہار، امام غزالی، اعلی حضرت صدر الافاضل، صدر شریعت قطب مدینہ مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین اور چاند رات کو مدنی قافلے کے ہونے والے مسافرین، اسی طرح عید کے دن بھی مدنی قافلے کے مسافرین، رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير آمین، بجاہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، الحمدللہ آج 1434 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی پانچویں شب تراویح پڑھ کر عاشقان رمضان اور معتکفین عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں جمع ہیں، ناظرین بھی دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں ہمارے ساتھ اس وقت شریک ہوئے ہوں گے، مزید ہو رہے ہوں گے. نیز آج ہماری او بی وین کا جدول گھارو باب الاسلام پاک ناتاری کابینہ بتائیے براہ راست. ماشاء اللہ یہ نظر بھی آ رہے ہیں اسکرین پر, مرحبا کہتا ہوں, بھلے کری آیا. اور سردار آباد پاک چشتی کابینہ بذریعہ نیٹ سلطان پور ہند وارثی کابینہ اور ادے پور ہند وحیری کابینہ ہند سیلانی کابینہ کے آکولا اور مدنی کابینہ میں بنگلہ دیش کی مدنی کابینہ مونٹریال کینیڈا سکریمنٹو امریکہ کوریا یہاں خصوصیت کے ساتھ نیٹ کے ذریعے سائی بھائی جمع ہو کر مدنی چینل دیکھیں گے اور انشاءاللہ دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں اس وقت دیکھ رہے ہوں گے. اور آج کی خصوصی شرکت ہے مجلس عشر و اطراف گاؤں, دو مجالس ہوئے نا, مجالس عشر و اطراف گاؤں یہ ہاں وہ سمجھ گیا, گاؤں سے بھی تعلق ہوتا ہے اور اصل تو کھیتوں سے باغوں سے, تو مجلس سے اچھرو اطراف گاؤں یوں لکھا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے, آپ سوالات کیجئے ہر سوال کا جواب وہ بھی میں ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں, مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بے سبب اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب. میں رمضان سنگھ بھٹی لاہور سے پنجاب اسمبلی کا ممبر ہوں اور میں بڑی باقاعدگی سے جو ہے مدنی چینل کو دیکھتا ہوں. الحمدللہ حضرت مولانا محمد الیاس قادری صاحب ان کا میں خطاب سنتا رہتا ہوں, جس طرح انہوں نے 100% سنت رسول پہ عمل کر کے اور خود کو نہ صرف بلکہ دنیا میں لاکھوں لوگوں کو اس میں ڈھال لیا ہے اور قائل کیا ہے اور مذہب کی طرف راغب کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی دین اسلام کے لیے بہت بڑی خدمت ہے. اور جو اصل دین کی روح ہے کہ لوگوں کو تبلیغ کے ذریعے اور پیار محبت کے ذریعے جو ہے اپنی طرف راغب کیا جائے, تو دن بہ دن میں دیکھتا ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب افریقی ممالک سے بھی مدنی چینل کی نیوز چلتی ہیں وہاں پہ بھی ہمارے جو مدنی بھائی ہیں وہ اسلام کی تبلیغ اور ترویج کے لیے اور جو اسلام کی اصل روح ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ نے جو اصل زندگی گزاری ہے اور جو آپ کا اصل پیغام ہے وہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچ رہا ہے. میں پوری جو ان کو اور حضرت مولانا محمد الیاس قادری صاحب کو بار بار پیش کرتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں آپ کی ولادت ہوئی اور آپ سے اللہ تعالیٰ نے جو اس پوری دنیا کی اصلاح کا جو کام لیا ہے وہ بڑا قابل تعریف ہے. اور یقین جانیے کہ مدنی چینل جو ہے جو لوگوں کے دلوں میں خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اجاگر کرتا ہے سب سے زیادہ, وہ مدنی چینل ہے. اور ہم جتنی محبت نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کریں گے, ان کے اسوہ حسنہ پہ چلیں گے اور دین کی تبلیغ کریں گے, اپنے اندر سچے اسلام کو اجاگر کریں گے, اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ امت مسلمہ جو ہے دوبارہ سے اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لے گی. اسی طرح جیسا کہ میں یہ چاہوں گا, اسے آپ سوال سمجھ لیں یا درخواست ہے حضرت مولانا محمد الیاس قادری صاحب سے کہ آپ کوئی اس طرح کے رمضان میں پیغام دیں کہ ہر مسلمان جو پاکستانی ہے یا دنیا میں جو آپ کو پوری دنیا کے لوگ سن رہے ہیں وہ اپنے اندر ایک احساس ذمہ داری پیدا کر لیں. جو پیغام ہر مدنی بھائی لے کے چلا ہے, اگر یہ پیغام ہر مسلمان خود احساس کر لے تو میرے خیال میں جو ہے جو دنیا میں جو جتنے بھی دنیا کے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے. دنیا سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے گا, دنیا سے کرپشن کا خاتمہ ہو جائے گا, دنیا جو ہے دوبارہ سے وہ مکے اور مدینے کی وہ مثالی ریاست کی طرح دوبارہ سے پاکستان میں بھی ایک اصلاحی معاشرتی فلاحی ریاست قائم ہو جائے گی جو جس طرح کے مکہ اور مدینہ تھے. میں مدنی چینل کے جو 5 سال مکمل ہوئے ہیں اس پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور یقین جانیے کہ جس طرح کا اس کی بہت شدت سے ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت ہے اس کو بھی اجاگر کیا جائے, تو توحید کے ساتھ ساتھ جو رسالت ہے اس کو بھی مدنی چینل اجاگر کرتا ہے. تو مدنی چینل پچھلے 5 سال سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کا جو شعور اجاگر کر رہا ہے یہ بہت بڑی خدمت ہے. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بھی بیان کرتا ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ دن بہ دن جو ہے مدنی چینل کو ترقی دیں گے. صلوا على الحبيب. پیارے بابا جان, میرا نام محمد زبیر ہے, میرا تعلق باب المدینہ کراچی سے ہے. میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ میں ایک پیر صاحب کا مرید ہوں. لوگ اکثر یہ اعتراض کرتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ مرشد کی دینی حیثیت کیا ہے, جبکہ اللہ عز و جل شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے, تو اس زندگی میں مرشد کی کیا ضرورت ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے. اللہ اللہ اللہ, قرآن کریم میں حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا ابتغوا الیہ الوسیلہ, اے ایمان والو اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو. اللہ تعالیٰ تو فرما رہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید, کہ ہم تمہاری شارک سے بھی قریب ہیں. وہی رب فرما رہا کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. تو یوں مطلب صرف ایک بات کو یہ ذہن میں بٹھا لینا کہ اللہ تعالیٰ شہرک سے بھی قریب ہے, تو اب پیر کی ضرورت کیا ہے؟ تو پھر نبی کی ضرورت بھی کیا ہے؟ نعوذ باللہ. رسول کی ضرورت بھی کیا ہے؟ نماز بھی خود اکیلا پڑھے, امامت امام کی ضرورت کیا ہے؟ جماعت کیوں ہے؟ اب یہ کہ ظاہر ہوئے اعتراض اب تو ہزار اٹھ سکتے ہیں, دل میں وساوس تو ہزار آ سکتے ہیں. تو اب یہ کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بہت بڑے پیر صاحب ہیں, اگرچہ جی ہاں پیر و مرشد کی اصطلاح سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے استعمال نہیں ہوتی, بہت ساری اصطلاحیں بعد میں ایجاد ہوئی. اچھا, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج کیا ہے, کسی کو پتا ہے؟ پتا ہے نا حج کیا ہے نا؟ تو اب میرے آقا کیا ہوئے؟ حاجی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیوں نہیں بولتے ہو حاجی محمد الرسول اللہ؟ اب اگر کوئی بولتا ہے تو اس پر کوئی الزام بھی نہیں ہے, لیکن یہ اصطلاح رائج نہیں ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہم نہیں بولتے, رائج نہیں ہے. گوشت پاک نے آج کیا حاجی گوشت پاک نہیں بولتے ہم گوشت پاک بولتے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حج کی سعادت پائی وہ حاجی ابو بکر صدیق نہیں بولتے. تو یہ بعد میں یہ اصطلاح رائج ہوئی, اب جو حج کرتا اس کو ہم لوگ حاجی بولتے. تو حاجی کہے تب بھی حرج نہیں حاجی کو, اور حاجی کو حاجی نہ کہے تب بھی حرج نہیں. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ سب سے بڑے پیر صاحب ہیں, مخلوق ہے نا ساری مخلوق میں سب سے بڑے پیر صاحب ہیں اور سب سے بڑے مرشد ہیں, سارے مرشدوں کے مرشد ہیں, غوث پاک کے بھی مرشد ہیں, غریب نواز کے بھی مرشد ہیں, صحابہ کرام کے بھی مرشد ہیں. لیکن پیر اور مرشد کی اصطلاح کوڈ یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے استعمال کرنے کا رواج نہیں ہے, تو اس لیے ہم بھی اس کو استعمال نہیں کریں گے. یہ بھی سمجھا دوں گا حاجی محمد الرسول اللہ بھی ہم نہیں کہیں گے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہ پھر یہ کہ لوگ پھر طرح طرح کی باتیں کریں گے اور ان کو سمجھ نہیں پڑے گی, تو اس لیے لوگوں میں تشویش پیدا کرنا, تعجب میں ڈالنا اس کی بھی مناسب نہیں ہوتا. تو میں نے آپ کو صرف سمجھانے کے لیے کہ اگر کوئی حاجی محمد الرسول اللہ حاجی محمد الرسول اللہ کہتا ہے تو اس پر کوئی شرعی گرفت نہیں ہے, گناہگار نہیں ہے. کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ حاجی ہیں کہ انہی کے صدقے میں جو حاجی بنا حاجی بنا. تو بہرحال کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیر و مرشد ہیں, ہم سب کے پیر و مرشد ہیں, اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی بیعت لیتے تھے. میں تو روایتیں نکالا میں بیعت کیا ہے, روایتیں ہیں کہ کسی سے جیسے کہ بعضوں سے یہ خیر خواہی کی بیعت لی, بعضوں سے بعض صحابہ سے کسی سے سوال نہیں کرو گے اس کی بیعت لی, بعض صحابہ کرام سے بالکل یعنی کہ دنیا جمع نہیں کرو گے کچھ بھی, اس طرح کی بیعتیں یہ مختلف حدیثیں اس کی کتابوں میں موجود ہیں حدیث کی. تو جن سے بیعت لیتے تھے وہ پکے کیسے تھے, اب ہم تو بیعت کرتے ہیں تو وہ جو بھی میں وعدہ کرتا ہوں یوں تو یوں تو یوں, اور پھر ہوتا وہی ہے جو اپنا ذہن بنا ہوا ہے, کرنا کچھ بھی نہیں ہوتا, خالی رسمی طور پہ ہم وعدہ کرتے ہیں. اور جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مرید, یہ سب پکے مرید تھے صحابہ کرام علیہ مرضوان, اگرچہ مرید کی اصطلاح اور کوڈ نہیں ہے لیکن وہ ایسے مرید تھے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر جس معاملے میں بیعت کی نا, تو بس وہ بیعت میں ایسے پکے. مثلا بعض صحابہ کرام نے بیعت کی کہ کسی سے سوال نہیں کریں گے, کسی سے کچھ مانگیں گے نہیں. اچھا اب یہ نہ مانگنے میں پھر ایسے پکے ہو گئے, ایسے پکے ہو گئے کہ ان میں سے کسی کا چابک گر جاتا تو گھوڑے سے اتر کر خود اٹھاتے, کسی سے نہیں کہتے کہ بھائی صاحب ذرا چابک اٹھا کر دو. حالانکہ اس طرح کا سوال ویسے وہ منع نہیں ہے, سوال وہ منع ہوتا ہے جس میں ذلت ہوتی ہے. اب اگر کسی سے کہہ دیا کہ بھائی ذرا یہ کتاب مجھے اٹھا کر دے دیں تو یہ ظاہر کوئی برا بھی نہیں مانتا, یہ اٹھا کر دے دیں گے مجھے, لیکن ہے یہ سوال جائز سوال ہے. تو وہ حضرات اس طرح کا سوال بھی نہیں کرتے تھے, بیعت کی تھی کہ ہم سوال نہیں کریں گے, نہیں کرتے تھے. اور ہم میں وعدہ کرتا ہوں بری صحبت سے بچوں گا, یہ کروں گا وہ کروں گا, جیسے وعدے کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں, وہی بری صحبتیں, جھوٹ نہیں بولوں گا تو وہی جھوٹ, نماز روزے کی پابندی تو کتنی کون پابندی کرتا اپنے آپ کو پوچھ لے. ہم لوگ مطلب یہ دیکھے ہماری بیعت تو ایسا لگتا ہے کہ رسمی بیعت ہوتی ہے, وہ یعنی کہ وہ قلبی کیفیت نہیں ہوتی اس طرف, بس وہ جملے نکلتے جاتے ہیں زبان سے اور کچھ بھی دل میں ان سے اترتا محسوس نہیں ہوتا, ہمارا دل اتنا سخت ہو گیا. تو بہرحال یہ کہ وہ انہوں نے یہ کہ پیر کی کیا ضرورت ہے, یہ اس طرح کا سوال جب اللہ تعالی قریب ہے تو اس میں ایک تو میں نے آیت کریم آپ کو سنائی کہ اس سے بھی ہمارے علماء نے پیری مریدی کا ثبوت لیا ہے کہ یہ بھی وسیلہ تو پیر بھی وسیلہ ہے. مزید پارا بنی اسرائیل پارا 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 71 میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان عالی شان ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں. جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. نور العرفان فی تفسیر القرآن میں مفسر شہیر مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں کسی صالح یعنی نیک بندے کو اپنا امام بنا لینا چاہیے. شریعت میں تقلید کر کے اور طریقت میں بیعت کر کے تاکہ حشر اچھوں کے ساتھ ہو. حشر ہونا یعنی اٹھایا جانا تاکہ ہم قیامت کے دن اچھوں کے ساتھ اٹھائے جائیں. اگر صالح امام نہ ہوگا یعنی نیک بندہ امام نہ ہوگا تو اس کا امام شیطان ہوگا. اس آیت میں تقلید بیعت اور مریدی سب کا ثبوت ہے. بیعت رضوان تو مشہور ہے جو صحابہ کرام نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کی تھی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. مدنی بہار سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں بیعت کی کیا برکت ہیں آئیے سنتے ہیں. ایک اسلامی بھائی نے تحریر بھجوائی کچھ ترمیم کے ساتھ حاضر ہے. میرا بیٹا محمد بلال اتاری جو کہ جامعۃ المدینہ کا طالب علم تھا 22 محرم الحرام 1434 سن ہجری مورخہ 7 دسمبر سن 2012 مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد گھر کی طرف آ رہا تھا کہ ایک حادثے میں راستے میں وہ شہید ہو گیا. محمد بلال اتاری پچھلے سال الحمدللہ عز و جل ماہ شعبان میں انہوں نے 30 دن کے مدنی قافلے کا سفر بھی کیا اور اس کے بعد الحمدللہ عز و جل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں 30 دن کے رمضان المبارک کے اعتکاف کی بھی سعادت حاصل کی. الحمدللہ اس سال یعنی شعبان المعظم میں ہمارے علاقے سے 30 دن کے مدنی قافلے میں نے رائے خدا میں سفر کیا. دوران سفر ایک اسلامی بھائی جو کہ پچھلے سال بھی میرے بیٹے محمد بلال اتاری کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر پر تھے. مدنی قافلے کے دوران نماز فجر کے بعد آرام کے دوران انہوں نے خواب میں دیکھا کہ محمد بلال اتاری قافلے میں تشریف لے آئے. تو ان اسلامی بھائی نے حیرت سے پوچھا کہ آپ تو شہید ہو گئے تھے پھر یہاں مدنی قافلے میں کیسے؟ تو بلال نے جواب دیا کہ الحمدللہ عز و جل میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دی گیا ہوں اور اسی لیے مدنی قافلے میں بھی آ گیا ہوں. پھر اسلامی بھائی نے میرے بیٹے بلال سے سوال کیا کہ منکر نکیر قبر میں آئے تو ان سے معاملات کیسے رہے اور ان کے سوالات کا مرحلہ کیسا رہا؟ تو بلال اتاری نے جواب دیا کہ میری اندھیری قبر میں جب منکر نکیر خوفناک شکل میں سوالات کرنے کے لیے آئے. الحمدللہ عزوجل میرے میٹھے میٹھے مرشد کریم امیر اہل سنت کی بھی تشریف آوری ہو گئی. امیر اہل سنت نے الحمدللہ مجھے سوالات کے جوابات یاد دلائے, آپ کی توجہ سے آسانی ہو گئی. الحمدللہ عزوجل مرشد کریم کی نگاہ کرم کی برکت سے میں یہاں بہت خوش ہوں اور بہت آرام میں ہوں. الحمدللہ عزوجل میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, دیکھا آپ نے کہ بیعت کی کیسی برکت ہے. یقیناً بیعت ہونے میں ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے. انشاءاللہ عزوجل ہم مرید بن جائیں گے, ہم بیعت ہو جائیں گے تو دونوں جہاں میں ہمیں اس کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی, اور سب سے بڑا فائدہ یہ نصیب ہوگا کہ انشاءاللہ عزوجل موت کے وقت ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب ہوگی. کہ خود سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ عزوجل میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود 30 دن کے موتقف اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, آئیے مرشد کریم امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ہم سب کو بھی قادری اتاری سلسلے میں داخل کر کر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا مرید بنا لیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, آپ میں سے جو ابھی تک کسی کا مرید نہیں بنا, کسی سے بیعت نہیں ہوا, تو آئیے امیر اہل سنت کے ذریعے ہم غوث اعظم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیتے ہیں. پیارے اسلامی بھائیوں, آپ اگر کسی اور سلسلے سے بیعت ہیں, آپ چاہیں تو طالب ہو سکتے ہیں, یعنی بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے پیر صاحب ہی کے مرید رہیں گے. انشاءاللہ عزوجل آپ کو امیر اہل سنت سے بھی فیض ملتا رہے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اپنے ایک دن کے بچے کو بھی بے پیر مت چھوڑیے, ان کو بھی آپ غوث پاک کا مرید بنا لیں. بچوں کو مرید بنانا بہت آسان ہے. باپ یا سرپرست اپنے بچوں کے نام لکھ کر ذمہ داران تک پہنچا دیں یا مدنی چینل کے ذریعے پہنچا دیں. انشاءاللہ عزوجل آپ کے بچوں کو بھی غوث پاک کا مرید بن کر امیر اہل سنت کے قدموں میں ڈال دیا جائے گا. میں مرشد کریم امیر اہل سنت سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمیں گناہوں سے توبہ بھی کروا دیں اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی کا مرید بھی بنا دیں. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, والدین کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے باجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں, میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور وعلی آلک و اصحابک. ابھی پچھلے سوال کے جواب میں امیر اہل سنت نے پیر مرشید کے حوالے سے مدنی پھول لطا فرمائے, اس کی مزید تفصیل کے لیے مقتد المدینہ کی مطبوعہ کتاب آداب مرشید کامل, یہ پانچ حصے مکمل ایک جلد میں دستیاب ہیں اور اس میں پیر بنانے کے اس کے علاوہ قرآن پاک کی آیات, پھر بزرگان دین کے اقوال, پیر کی شرائط, مرید کو کیسا ہونا چاہیے اور بہت سارے اس میں وہ مواد جو شاید پہلی مرتبہ آپ کی نظر سے گزرے ہوں, کیونکہ اس معاملے میں کافی لوگ اس میں مختلف قسم کی وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں, تو وسوسوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے. یہ کتاب لے لیں, اس کتاب کو پڑھیں, نہ صرف اس بات کی اہمیت کا پتہ چلے گا کہ مرشد ضروری ہے بلکہ یہ بھی پتہ چلے گا کہ مرشد کے ساتھ, پیر کے ساتھ مرید کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے. اور پیری مریدی کوئی یہ آج کل تو شروع ہوئی نہیں ہے, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں یہ شروع سے ہی چلی آ رہی ہے. اور اس میں سمجھیے کہ ہمارے علماء کا, بزرگان دین کا یہ صدیوں سے اس پر عمل ہے اور ایک طرح کا اس کو مطلب اجماع کہہ سکتے ہیں, اس کا کسی نے کسی بزرگ نے انکار نہیں کیا, تمام بزرگان دین کسی نہ کسی کے مرید ہوتے ہیں. غوث پاک ہمارے پیر صاحب ہیں, پتہ ہی ہے غوث پاک کس کے مرید تھے, مرید تھے, کس کس کو یاد ہے غوث پاک کے پیر صاحب کا نام, بس کیا ہے. اب یہ بھی ہاتھ پانچ سات نے اٹھایا ہے, ان کو بھی یاد نہیں ہوگا کہ مطلب انہیں پوچھے تو پتا چلے کہ وہ صحیح یاد بھی ہے کہ نہیں. یاد آ گیا, بولنا نہیں میں بس اندر میں بھی بولانا بھی چوپٹ ہمارے, کیا ہے یار. بار دو رہ گئے, چار. جواب دینے والے کو تحفہ ملے گا انشاءاللہ, ماشاء اللہ, درست جواب دینے والے کا. جی جی. اور اگر بیچ میں بول پڑے تو پھر اس کو مدنی سزا بھی قبول کرنی ہوگی, تو میں پوچھوں وہی بتائے گا. آپ کی تو فیس بھی مدنی ہے, آپ کی سزا بھی مدنی ہے. ہم ہی مدنی ہوئی ہے, مدنی مدنی ہے, وہ تو عالم بھی مدنی ہے. ہاں بھائی, غوث پاک کے پیر صاحب کا نام بوجھو تو جانے, مدنی کسوٹی بھی آج میرے کو مولاناؤں سے کرانی ہے. سبحان اللہ, ہارڈ کرانی ہے, مشکل. یہ بولے آج ٹکرے مارتی ہوں, ایک ایک مولاناؤں سے, ایک عوام سے. وہ جو کل بھی جو ہوا تھا نا, ہمارے جو دو شہروں کو جو ہم نے لیا تھا, جی جی, اس کو بھی اسلامی بھائیوں نے سراہا. نام نہیں لکھ رہے شہروں کے, آج شاید بھول گئے ہیں لوگ, گیدرنگ دکھا رہے ہیں. لیکن ایک تو مجھے نگران کابینہ نظر آئے, دیکھ جگہ, ہاں اسی لیے وہ سردار آباد ہی ہوگا, وہ سردار آباد پاک چشتی کابینہ. تو شاید بھائی آپ جہاں ہو تو سردار آباد ہی ہے وہ, آپ جہاں بیٹھو تو سردار آباد ہو جائے گا لگتا ہے. الحمدللہ, یعنی بھول گئے ہوں گے سردار آباد پاک چشتی کابینہ. گھروں والوں کو بھی خوش کر دینا, ان کا جب آئے تو ان کا بھی لکھ دینا, دل جو ہے ان کی بھی ہو جائے گی اور دنیا والوں کو پتا بھی چل جائے گا. یہ گھر ہو گیا, آ گئے باپا. ہاں بھائی, وہ باپا بھی تو سوال پر آ جائے. تو مدنی کسوٹی کے لیے مولانا لوگ تیار رہے نا, آج بہت مشکل مدنی کسوٹی ہوگی. اور باپا اور جو بنے گئے نا جواب دینے کے لیے جو قافلہ, وہ پھر اب میری مدنی سزاؤں کے لیے تیار رہے نا, جواب نہیں دیا. آج بہت مشکل سوال کروں گا میں ان سے. ایسا نہیں چمتنی کسوری سے پہلے یہ نہ ہو کہ عوام جنگلا خالی عوام جواب دیتے اور مولانا دیکھتے رہ جائیں گے میری جنگلا خالی ہو جائے. پاپا مولانا سے میں یہ مشکل کیوں اور عوام سے کیوں؟ مولانا ہے نا وہ ہے نا کہ وہ جس اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد رہا. بڑوں کا امتحان بڑا ہوتا ہے نا. تو بس نہیں چلتا وہاں مندی چلنے کے ناظرین سے کوئی کسوٹی کی صورت بنتی مندی کسوٹی کی لیکن صورت سمجھ نہیں آ رہی. ایسے بےچارے چاہتے ہوں گے کہ اے جواب آ گیا ہم کو آ گیا ہم کو آ گیا. ایس ایم ایس کے ذریعے ممکن تو ہے. پاپا امریکہ والے بھی ہمارے درمیان آ چکے ہیں سیکریمنٹو. ویلکم موسٹ ویلکم. چلیں بھائی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد کا نام. ہاتھ بڑھتے جا رہے ایک دوسرے کو بتاتے ہوں گے نا. اب رونگ تو رونگ رائٹ تو رائٹ. سینا با سینا چلتا ہے نا پاپا. چلو یہ جنہوں نے پین ہاتھ میں رکھی ہے سائی بھائی نے آپ بتا دیجئے. حضرت اب آپ کو مدنی سزا کیا دی جائے نام اپنے. ہاں بھائی ان کو مدنی سزا ملے گی کیا؟ امام پہننے کی مدنی سزا دے دی جائے ان کو. یہ تو مدنی فیس ہو گئی پاپا. اور چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر کی مدنی سزا. ہاں بھائی مدنی تربیت گاہ کے سپاہیوں پکڑ لو مدنی مجرم کو. سارے مدنی ہیں بھائی سبھی مدنی موج ہے. چلے اس کو مدنی قافلے کا مظاہر بنا دو چاند رات کو. یہ تو آ رہا بھائی سبحان اللہ. دیکھو یہ بڑا لبیک بھائی اس کی ادا پر اس کو تحفہ دے دیتے ہیں. کیا بات ہے آپ کو مدنی تحفہ بھی مل رہا ہے. یہ بھاگ رہے ہیں مدنی طریقے سے آ رہے ہیں. ان کو نالے پاک. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلو بیٹھ جاؤ یہیں بیٹھ. سبحان اللہ. اب یہ کہ چاند رات کو ماں انشاء اللہ مدینہ مدینہ امام ابھی خرید لینا تو بندوا بھی لینا اے متکف ماشاء اللہ. امام خرید کے وہ لائن میں لگ کے بندوا لینا وہ جو مدنی طریقہ بتائیں گے اس سے انشاءاللہ. آتے ہیں ان کے گھر والے بھی خوشی ہو رہے ہوں گے. ان کے گھر والوں کو بھی چاہیے کہ دعوت اسلامی کے ماحول میں جہاں جہاں مدنی کام ہے اس میں رچ بس جائیں اگر نہیں ہو تو. کہنے بھلے نام درست نہیں بتایا لیکن ہمت تو کی نا. نام تو اللہ کے ولی کا ہی لیا نا. سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی وہ بے شک غوث پاک کے مشائخ میں سے پیروں میں سے آگے چل کے. اچھا لیکن ہم جس کو پیر صاحب بولتے ہیں نا وہ دادا پیر پردادا پیر جا کر پھر بنیں گے نا. وہ سیدنا جنید بغدادی پیر صاحب. سب سے آخری میں جنہوں نے ہاتھ اٹھایا سب سے آخر میں آپ بتا دیجیے آواز کیسے پہنچے گی یار. اگر اسلام میں مائک لے کر جانے والے بنے ایک اسلام میں مائک کے ساتھ کچھ ان کے آواز حاجی امین جی کہیے تو. جی فرمائے فرمائے. یہ آن ہے یہ آن ہے آپ یہ آپ بیان کریں. کہا تو آواز نہیں آئی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا غوث پاک اتنے آ گئے ان کے سائے میں سب بیٹھ جاؤ شاباش. حبے جا کے خلاف یار اتنے پرچے بٹواتے پھر بھی سمجھ نہیں آتی ہے. سب بیٹھ جاؤ شاباش. باپا جان میرا نام محمد عاقب رضا تاری المدنی ہے. میں جامعۃ المدینہ میں انگلش لینگویج کورس کر رہا ہوں. یہ مولانا ہے واہ شاید یہ تو بتا دیں گے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر صاحب کا نام حضرت حماد رضی اللہ تعالی عنہ ہے. میرا مان توڑ دیا آپ نے. ہاں بھائی کون کون ان کو ووٹ دیتا ہے؟ مولانا ہے آپ دے دیا ووٹ. اور کون دیتا ہے؟ جو جو ان کو ووٹ دیتا ہے تصدیق کرتا کھڑے ہو جائے. چلو شابش مدنی کے ناظرین بھی SMS کرتے ہیں جو تصدیق کرتے ہیں کہ انہوں نے صحیح جواب دیا ہے اب سب میرے مدنی سزا دو جتنے مصدقین ہیں رسالے میں اس کا تذکرہ ہے نا غوث پاک کے پیر صاحب حضرت سیدنا حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھا دو پیر صاحب بنے گی ہاں بھائی اب سب مدنی سزا دو کیونکہ وہ انہوں نے نام صحیح نہیں لیا ہے نہیں بیٹا مطلب سب مدنی سزا دو خبردار مدنی سپاہیوں پکڑ لو مدنی طریقے کا باندھ دو مدنی ڈوری سے ان کو چلو سب سب چاند رات کے مدنی قافلے کے مسافر بننے کی سزا قبول کر لو جنہوں نے نام بتایا ان کی تو بڑی سزا ہونی چاہیے نا باقیوں نے تو نا وہ تو مدنی ہے ان کو تو زیادہ بڑی سزا ہونی چاہیے یا استاد کو پیر بنا دیا ان کے 25 ماہ ہونی چاہیے مدنی کی بابا وقف مدینہ وقف مدینہ چلو بھائی وقف مدینہ تو آپ بھی جلدی بولو کہ ہم بھی چاندرا سے 12 ماہ 25 ماہ کون کون 12 ماہ والا چاندرا سے جو کھڑے ہیں ان میں سے مجرم مدنی مجرم جو کھڑے ہیں 12 ماہ نہیں اب بولنا نہیں ہے آپ سب یہ مدنی سزا والے ہیں وہ استاد تھے سیدنا شیخ حماد شیرہ فروش رحمت اللہ تعالی علیہ جن کا بہت مشہور حکایت ہے کہ غوث پاک نے ان کی سفارش کی تھی اپنے استاد کی اور تعلیم دیتے ہوئے جو دھکا دیا تھا جس حد سے نہر میں سردی میں شل ہو گیا تھا قبر میں بھی شل تھا قبر میں ہی شل تھا وہ تو یہ بہرحال حکایت ہے اس کی تو یہ سارے مدنی سزا والے چاند رات کو کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے ٹھیک ہے میری تو سزا ہے قبول کرو نہیں کرو یہ اب وہ تو سمجھے اور رمضان المبارک میں آپ سب کو 12 رسالے پڑھنے 12 رسالے پڑھنے ہیں مکتبۃ المدینہ کیا ہو اور کوئی نہیں جب بھی رسالے کہے جائیں پڑھنے کے اونلی مکتبۃ المدینہ ٹھیک ہے چلو مجرموں کو اب رہا کیا جاتا ہے اب کون بتائے گا اچھا آپ بھی بتاؤ گے دیکھو بابا SMS کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے کیوں ہے جی بابا کیا ساری لا رہے ہیں لکھائیے نہیں ہے نہیں عبد الرزاق ہے عبد الرزاق ہے اس طرح سے IS ہاں بھائی اور کوئی اندر میں ہمت کی ہے ماشاء اللہ ہاں بھائی چلو یہ امام والے بیچ والے آج جو مڑ کے دیکھ رہے ہیں آپ بتائیے جلدی بولیے سزا پیش نظر رکھتے ہوئے مدنی سزا السلام علیکم پاپا جان وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اب بھی سوچ لیجئے شیور ہے بول لیجئے ابو سعید مخصومی رحمۃ اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھائی کوئی ان کو اب ووٹ دے گا ان کو بھی کون کون فیور میں یہ بھی یہ کون ہے فرانس کے بھائی لو فرانس بغداد یہ کتنا فاصلہ یہ ووٹ دے رہے ٹھیک ہے کون کون نہیں دے رہے جو ہاتھ نہیں اٹھا وہ نہیں دے رہے تو جو نہیں یہ صحیح جواب دیا انہوں نے کون کون یا اللہ دین سب کے دیکھو پھر مدنی سزائیں سنی ہے نا آپ نے غلط تصدیق کرنے والوں کی یہ وین میں پڑ گئے پتا نہیں اب میرا کیا ہوگا شیور ہیں آپ کیا جواب درست ہے اللہ والوں کی باتیں تحفہ سبحان اللہ باپا یہ بھی تو ساتھ میں نہیں کچھ فیس بھی تو لوں گا آئیے اب آپ اعلان کر دیں باپا سب کو مدنی سزائیں ملی ہیں ان کو مدنی فیس مل جائے باپا بولے گا بولے گا منہ کے قریب لے جائے. تین دن کے لیے مدنی کا آف لیپ پہ, تین دن کے لیے چار رات سے وہ پچیس جمع ایک ماہ کی آواز لگا رہے ہیں. اصل میں وہ جواب ہے تو چودہ تیرہ چودہ کے بعد سٹارٹ ہو جانی ہے, چھٹیاں ختم ہو جانی ہیں. ادروائز وہ نیکسٹ تین ماہ کی چھٹیاں ہونی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, جو ہے نا تین ماہ کے لیے جو ہے وہ بانوے دن, بانوے دن انشاءاللہ. تاریخ دے دیجیے, تاریخ تاریخ بتا دیجیے جب آپ کی چھٹیاں ہیں اس کی تاریخ بتا. یکم جون کو موسٹ زیادہ تر ہوتی ہیں چھٹیاں گورنمنٹ اسکول میں نا. اگلے سال یکم جون کو یا وہ بارہ دس بارہ دن کی ہوتی ہیں دسمبر, سردیوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں دسمبر میں انشاءاللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ. حاجی امین آپ ان کو دے دیں. اے اے اے یہ پڑھ کب لوگ ہیں یہ تو بتاؤ یار, اللہ والوں کی باتیں, اے اللہ والوں کی باتیں ہو رہی ہیں انشاءاللہ. میں نے سالے بھی تقریباً سارے پڑھے ہوئے ہیں, وہ ساری لسٹ جو ہے نا جیسے ابھی یہ دعب مرشد بتا رہے تھے وہ بھی میں نے ساری پڑھ لی ہے ماشاءاللہ. اور بھی رسالے تقریباً گاؤں میں لائبریری ایک بنائی ہوئی ہے, اس میں سارے دعو اسلامی کے جتنے رسالوں کا پتہ تھا وہ سارے رکھے ہوئے ہیں. ابھی لسٹ لے کے نا ایک رسالے جتنے بھی ہیں جتنی بھی کتابیں ہیں انشاءاللہ تعالی وہ ساری لے کے یا یہاں سے لے لوں گا یا لاہور سے لے کے تو ساری لائبریری میں رکھوں گا انشاءاللہ. سارے خود بھی پڑھے ہوئے ہیں, دوسرے دوست بھی پڑھتے ہیں انشاءاللہ. یہ سات سو کے اندر اندر صفحات ہیں نا, تو کب تک انشاءاللہ پڑھ لیں گے آپ؟ یہ یہاں رمضان میں تو مشکل ہے, بعد میں انشاءاللہ بہت جلد پڑھ لوں گا, تقریباً ایک ہفتے کے اندر اندر انشاءاللہ رمضان کے بعد جو ہے نا پڑھ لوں گا. کوئی بڑا دیں سمجھ نہیں آئے گی, ہفتے میں شاید ایک دم تانم تان ہو جائے گی انشاءاللہ. حضرت کی نسبت ہے پچیس کے شریف, پچیس دن انشاءاللہ, پچیس انشاءاللہ پچیس تاریخ ختم کر دوں گا, پچیس دن میں انشاءاللہ تعالی ماشاءاللہ. اچھا آپ جنہوں نے تصدیق کی وہ کون کون, ان کو بھی تحفہ ملنا چاہیے. سبحان اللہ. بڑھ گئے تو پھر یہ کہ گناہ کروں گا, جنہوں نے تصدیق کی وہی بپا وہ بھی مدنی فیس دیں گے اور وہ بھی اس ترکیب ہوگی. اور بپا یہی نام جو ہے وہ بنگلہ دیش سے بھی آ گیا, مدنی چینل کے ناظرین نے بھی نام بیان کر دیے اس کے, ان کو بھی کوئی مدنی فیس دے دیں بپا. یہ منا بھی آپ یہی کیا سمجھے بےچارا, کڑا بھی ہاتھ میں اٹھا رہا ہے, یہ بڑھ گئے کہ نہیں, کون کون اس میں بڑھ گیا ابھی ہاتھ اٹھا ہے میں بڑھ گیا ہوں نہیں کھڑے ہونے والوں میں. بپا پاک سلطانی کابینہ والے بھی ہمارے ساتھ نیٹ کے ذریعے ماشاء اللہ. اب ان کو اپنے کیا رسالے پیش کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, شیطان کے بعد ہتھیار پڑھ لیے آپ لوگوں نے؟ جنہوں نے نہیں پڑھے یہ اچھا تعداد ہے جنہوں نے پڑھ لیے نا, مکس ہے. ہاں دوبارہ وہ پڑھنے والا, ویسے یہ حقیقت ہے رسالہ بار بار پڑھنے والا ہے. چلیے وہ حاجی امین یہ لیتے جائیں, جلدی جلدی بیٹھتے جائیں, اور دوسرا کوئی لے گا تو وہ دھوکہ ہوگا. جس نے ہاتھ اٹھائے تھے تصدیق کی تھی صرف وہ, اگر اب کوئی اٹھ گیا ہے تو وہ بیٹھ جائے. اب تو سبھی کو پتا چل گیا تقریباً, لیکن پھر بھی ایک تعداد ہوگی جو نام بھول گئے ہوں گے. کون کون بھول گیا نام تاکہ ان کو سزا دی جائے؟ لے یہ تو ڈر گیا یار, اے میں مدنی سزا دیتا ہوں, مرغا تھوڑی بناؤں گا آپ کو یار. چاند رات کا مدنی قافلہ, جو جو بھول گئے چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر, اس کو کرنے کی مدنی سزا. صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا جیسا کہ ابھی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے استاد محترم سیدنا حماد رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے گزرا کہ ان کو بھی بعد وصال جو ہے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا فیض حاصل ہوا. تو یہ جو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر و مرشید ہیں, جیسا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ تو سلطان الاولیاء ہیں, تو کیا ان کے پیر و مرشد سے بھی کوئی ایسی بات غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے منقول ہے جس میں انہوں نے سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کوئی بیان کی ہو؟ یہ اپنا شرح شجر قادریہ میں ان کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت ابو سعید مخزومی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت ابو سعید مخزومی علیہ رحمۃ اللہ القوی خود فرماتے ہیں شیخ عبد القادر علیہ رحمۃ اللہ القادر نے خرقہ مجھ سے پہنا اور میں نے ان سے اور ہر ایک نے دوسرے سے تبرک لیا یعنی برکت حاصل کی. یعنی پیر صاحب فرما رہے کہ میں نے اپنے مرید شیخ عبد القادر جیلانی سے برکت حاصل کی اور دوسروں نے بھی ان سے برکت حاصل کی. خرقہ پہنا خلافت دی میں نے ان کو. حضرت سعید مخزومی حضرت ابو سعید مخزومی علیہ رحمۃ اللہ القوی کا وصال شریف 7 شعبان المعظم 513 سنہ ہجری کو بغداد شریف میں ہوا. مزار مبارک مدرسہ باب العزج بغداد میں ہے. ان کا مزار شریف بغداد شریف میں غوث پاک کے پیر صاحب کا. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. صلو علی الحبیب. گل فرح کا صدقہ کل غم کو فرح دے حسن و سعد. گل فرح کا صدقہ کل غم کو فرح دے حسن و سعد. گل حسن اور گل سعید گل حسن اور گل سعید ساد کے واسطے. گل حسن اور گو سعید ساد کے واسطے. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا. قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. جنید نام شریف. سوال یہ ہے کہ جب ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں تو اسے چومتے ہیں تو کوئی لوگ ہمیں اس سے منع کرتے ہیں, یہ کیا وجہ ہے؟ اگر کوئی منع کرتا تو منع کرنے والا وجہ بتائے. جو منع کوئی کرے وجہ کوئی بتائے. اپنے بچے کو چومتے ہیں تو کوئی منع کرے گا اپنے بچے کو مت چومو تو ظاہر جو منع کرے گا وجہ بتائے گا کہ کیوں نہیں چومو. تو یہ جو ہم انگوٹھے چومتے ہیں نا, ہم سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا احترام کرتے تعظیمن چومتے اور اس کی کہیں بھی ممانعت نہیں ہے. بلکہ اذان میں چومنا تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے نماز کے احکام میں. نماز کے حکم. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان نے انگوٹھے چومنے کے اس مسئلے پر تقبیل ابہامین منیر العین فی تقبیل الابہامین منیر العین فی تقبیل الابہامین یہ رسالہ لکھا ہے جو فتح رضویہ شریف میں ہے, ہو سکتا الگ بھی ملتا ہو, تو اس میں اس کے بہت پیارے پیارے دلائل دیے ہیں, اور دلائل تو ان کو ضرورت ہے جن کو وسوسے آتے ہوں, اپنے کو وسوسے ہی نہیں آتے. انگوٹھے چومنے میں واللہ باللہ تاللہ مجھے کوئی وسوسہ نہیں ہے, الحمدللہ میں تو چومتا ہوں. ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اپنے بڑوں کو چومتے دیکھا, ہم بھی چومتے ہیں, کوئی وسوسہ مجھے تو نہیں ہے, اور اللہ کرے آئے بھی نہیں. تو یہ تعظیم ہے آقا کی ہم کرتے ہیں, اور شریعت نے اس سے منع نہیں کیا, اور صدیق اکبر والا ہے اس میں, اور حکایت ہو اس میں شاید اس میں بھی یہ اذان کے جواب دینے کے تعلق سے لکھا ہے کہ جواب دینے والے کو چاہیے کہ جب مؤذن اللہ اکبر کہہ کر سکتہ کریں یعنی رکیں, اس وقت اللہ اکبر کہے جو جواب دے رہا ہے وہ, اسی طرح دیگر کلمات کا جواب دے. جب مؤذن پہلی بار اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو سننے والا کہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, آپ پر درود ہو یا رسول اللہ. جب دوبارہ کہے تو یہ کہے قرۃ عینی بھی کہے یا رسول اللہ آپ سے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور ہر بار انگوٹھوں کے ناخن آنکھوں سے لگا لے. آخر میں کہے اللہم متعنی بالسمع والبصر, یعنی اے اللہ میری سننے اور دیکھنے کی قوت سے مجھے نفع عطا فرما. جو ایسا کرے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے اپنے پیچھے پیچھے جنت میں لے جائیں گے. یہ صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ کہے, یہ جو میں نے کہا نا اس کے بعد حوالہ لکھا رد المختار جلد اول صفحہ 293, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکایت. ہاں ہے جب تک ڈھونڈ لیتے نا. صلوا علی الحبیب لب پر آ جاتا ہے جب نامِ جانا منہ میں گل جاتا ہے شہد نایا وجد ہم جب لفظ محمد بولتے ہیں محمد ہونٹ مل گئے نا تو دونوں لب ایک دوسرے کو چوم لیتے ہیں. وہ حکایت اگر مل جائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو وہ بھی عرض کرتے ہیں. یہ فتاوی رضویہ شریف میں اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ لکھا ہے امام سخاوی المقاصد الحسنہ میں فرماتے ہیں، یعنی مؤذن سے اشہد ان محمد رسول اللہ سن کر انگشتان شہادت یعنی شہادت کی انگلیوں کے پورے جانب باطن سے چوم کر، یہ جانب باطن یہ پچھلا حصہ، چوم کر آنکھوں پر ملنا اور یہ دعا پڑھنا اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبیا، یہ ایک طریقہ لکھا ہے. دوسرا طریقہ لکھا اس حدیث کو دہلمی نے مسند الفردوس میں، حدیث مسند الفردوس میں حدیث سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ جب اس جناب نے مؤذن کو یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مؤذن کو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے سنا، یہ دعا پڑھی جو ابھی بیان ہوئی، اور دونوں کلمے کی انگلیوں کے پورے جانب زیری سے چوم کر آنکھوں سے لگائے، اس پر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ایسا کرے جیسا میرے پیارے نے کیا اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے. اور بھی کافی روایتیں لکھی ہیں جانب زیری نیچے کی طرف، یہ تو نیچے زیری تو یہ ہوا، تو وہ اوپر جو لکھا ہے جانب باطن یہ تو اندر والا، میں نے اوپر والا کا اوپر تو ناخن اندر والا یوں چومنا، یعنی مختلف طریقے ہم جو انگوٹھے چومتے نا یہ بھی صحیح ہے، مختلف روایتیں ہیں انگلیاں چومنے کی بھی انگوٹھے چومنے کی بھی ہے جس پر عمل کریں، لیکن عوام کے انداز سے نہ ہٹے. اب عوام انگوٹھے چومتے تو ہم اسی کو کریں، آگے پھر وہ کنفیوز ہو گئے ہم سمجھا سکیں گے نہیں. تو کروڑوں مسلمان یہ کر رہے ہیں تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ مستحب عمل ہے، ثواب کا کام ہے. اور کوئی نہیں چومتا تو بھی گناہ نہیں ہے، اور اگر چومنے کو گناہ سمجھتا ہے تو گناہگار ہے کہ اس نے شریعت پر تہمت رکھی کہ شریعت نے جس کام کو گناہ نہیں کہا تو گناہ کہنے والا کون، شریعت نے اعتراض نہیں کیا تو اعتراض کرنے والا کون. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مدنی بہار. الحمدللہ عز و جل ابھی امیر اہل سنت نے جو سوالات کے جوابات دیے مرشد کے حوالے سے بیان کیے، ایک غیر مسلم کی مدنی چینل پر کال آئی، وہ اس سے اتنا متاثر ہوا کہ الحمدللہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکا ہے، بلکہ اس نے الحمدللہ عز و جل اس وقت وہ قادری عطاری سلسلے میں بھی داخل ہو چکے ہیں. بابا وہ ہمارے نئے مسلمان اسلامی بھائی اپنے لیے نام کے طالب ہیں کہ مجھے نام مل جائے اسلامی مال نام. یہ اپنے اب وہ پیروں کا مرشدوں کا اور سلسلہ تھا غوث پاک کا تذکرہ تھا اس میں، دوست محمد نام رکھ لیں وہ اور پکارنے کے لیے غلام غوث نام رکھ لیں. فیضانِ مدنی مذاکرہ، فیضانِ مدنی مذاکرہ، فیضانِ مدنی مذاکرہ. میں اپنی طرف سے، اور اگر حاضرین بھی اگر تائید کرتے ہوں ہے نا، جو ہاتھ نہیں اٹھائے گا تو میں سمجھ جاؤں گا وہ تائید کرتا ہے. میں اپنی جانب سے اور تمام حاضرین کی جانب سے اس ہمارے نئے اسلامی بھائی کو جو ایمان قبول کر کے ہمارے اسلامی بھائی بنے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالی آپ کو اس استقامت بخشے، آپ کے صدقے ہم کو بھی اسلام پر استقامت بخشے، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اب اسلامی بھائیوں سے رابطے میں رہیے اور آپ بھی مدنی قافلے کے مسافر بن جائیے۔ بپا ان کا نمبر متعلقہ ذمہ دار تک ابھی پہنچ جائے گا اور وہ انشاءاللہ سوجل ان رابطے میں آ جائیں گے۔ کہاں کے، کہاں سے تھا یہ؟ یہ کوئٹہ سے، ان کا پاکستان کوئٹہ سے ماشاءاللہ تعلق ہے، اور جھنگ میں اس وقت بپا اطراف میں ہمارے عاشقان رسول جمع ہو کر نیٹ کے ذریعے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، اور اطراف جو اطراف کی مجلس ہے اس کی طرف سے ایس ایم ایس آیا ہے کہ تقریباً 204 مقامات پر اجتماعی طور پر مدنی مذاکرہ سنا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ اس مجلس کے تحت بپا سنا جا رہا ہے، اس کے علاوہ کے مقامات الگ ہیں۔ یہ کہاں کے ہیں پھر؟ یہ پٹیاں ہٹ گئی ہیں ویسے، کچھ کرم فرما دینا، پتا چلے یہ پاک سلطانی کا بھی نا بپا جھنگ، اللہ کے اگر نام لکھا ہوا ہو نا انشاء، بار بار تو میں پوچھوں گا نہیں، حاضرین ناظرین سب کو سمجھ میں آئے گا۔ پھر سردار آباد وغیرہ سے بھی ہٹ گیا تھا گھروں سے، اور صلو علی الحبیب۔ پورا بارو بتا رہی ہو اسکرین۔ پاپا کینیڈا والے بھی ہمارے ساتھ اس وقت ہیں، عرض کر دیا میں نے ان کو نام، ان کی رنگ آئی ہے، فون آیا ہے۔ سبحان اللہ الحمدللہ، بھائی ان کا دوبارہ فون آ گیا اور بہت خوش ہوئے، نام ان کا ان کو بتایا، کہہ رہے کہ اللہ ان کو ہمیشہ خوش رکھے۔ بابا کینیڈا کے عاشقان رسول بھی ہمارے ساتھ ہیں اس وقت، ماشاء اللہ، ویلکم، موسٹ ویلکم، مونٹریال کینیڈا۔ صلو علی النبی۔ جی میں جاننا چاہ رہا ہوں نماز سے پہلے استنجا کرنا لازمی ہے؟ نماز سے قبل استنجا کرنا لازمی نہیں ہے، اگر استنجا کی حاجت ہو تو کر لیں، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔ بابا ناروال میں عاشقان رسول موجود نیٹ کے ذریعے، ماشاء اللہ، مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بابا جان، منیب عرض کر رہا ہوں کراچی سے۔ پیارے بابا جان، یہ معلوم کرنا ہے کہ آم کا سیزن چل رہا ہے اور رمضان مبارک بھی ہیں، تو آم آپ کون سا آم کھاتے ہیں؟ تو اس کا جواب بھی ساتھ فرما دیں۔ آم کا موسم چل رہا ہے جی باپا، رمضان المبارک ہے، آم کا مہینہ چل رہا ہے، آپ کون سا آم کھاتے ہیں باپا؟ آم کون سا کھاتا ہوں، کون سا آم کھانا چاہیے مجھے باپا آپ بتائیں؟ کسی کو پتا میں کون سا آم کھاتا ہوں؟ کسی کو نہیں پتا، ایسے ایسے کام پردے میں ہونے چاہیے۔ پھر ایک آم کا نام بتاؤں گا تو پھر ایسے نہیں دوسرے آم ڈیمیج ہو جائے، بکنا بند ہو جائے، پھر یہ سب باغوں والے ہڑتال نہ کر دیں۔ بھائی دعوت اسلامی کا پسندیدہ آم فلاں، ہاں بھائی ہے کسی کو معلوم میں کون سا آم کھاتا ہوں؟ مگر یہ چینل کا آم کھاتا ہوں۔ ہاں بھائی کون بتائے گا؟ کوئی نہیں بتائے گا، آپ بتائیں گے بتائیے۔ میں مدینے کا آم کھاتا ہوں، اس لیے آپ کو مدنی سزا دینی ضروری ہے۔ پر یہاں مدینے کا آم کہاں سے آئے گا؟ چلو چاند رات کو ابھی مسافر بن جائے۔ یہاں مدینے کا آم کون کھلائے گا ہم نے؟ بے شک جب آقا کھلائیں گے تو کیوں نہیں کھائیں گے؟ ویسے میں آم نہیں کھاتا، کبھی کوئی چھوٹی موٹی ٹکڑی کھا لی، وہ یعنی کہ بس یہ سمجھو کہ ایک اتنا آم کھایا ہوگا ہم، یہ انگلی کا یہ پوروا ہے نا، جیسے اس سیزن میں اتنا پیس ہو بھی مجھے میری نواسی نے بس بولا کھاؤ، اب ان کا دل رکھنے کے لیے میں کھا لیا، اتنی سی کم و بیش یہ کہہ سکتے ہیں. جیسے میں چند سال سے آم نہیں کھا رہا، پہلے بہت کھائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ماسٹر محمد رمضان اتاری ساکن چک نمبر 711 گاہ پہ کمالیہ پنجاب سے ہوں. میرا حضور بابا جی سے سوال یہ ہے کہ کیا مرشد اپنے مریض کو بھٹکنے سے بچاتا ہے؟ حضور مجھ گنہگار پر بھی نظر کرم فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرشد ہے مرشد نہیں، مرید ہے مرید نہیں. مرید سرکش کو بولتے ہیں. آپ کا مرید مرید بن جائے وہ الگ بات ہے، تو اسے وہ شیطان مریدا قرآن کریم میں بولو بولو آیت پڑھو. ان یدعون الا شیطانا مریدا، کہ وہ نہیں عبادت کرتے یعنی کفار مگر سرکش شیطان کی. تو مرید جو ہے وہ پنجابی بعضوں کا مرید بولتے، تو مرید کے معنی یہ بدل جاتے ہیں، مرید کہنا چاہیے پیش امین پر، کہ مرید کے معنی سرکش، سرکش باغی. مرید باغی نہیں ہوتا، اپنے پیر کا باوفا ہوتا ہے، وفادار ہوتا ہے. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، میں محمد محبوب علی اتاری ہند کے شہر ناگور کے گاؤں ارجن پورا سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان، میرا آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ بہت ساری مائیں اپنی چھوٹی بچیوں کے پیروں میں مہندی لگاتی ہے، تو چھوٹی بچیوں کے پیروں میں مہندی لگانا کیسا ہے؟ مجھے جواب انہیں فرما دیں. پیارے باپا جان، ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ آپ کی اور میری اور ہم سبھی کی مغفرت فرمائے، آقا کی پوری امت کی مغفرت فرمائے. بچی کے پاؤں میں مہندی لگانا جائز ہے، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی کسوٹی. اب مولانا آ جائیں میدان. ہمارے کوئٹہ کے نو مسلم اسلامی بھائی فون پر بات کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، اللہ استقامت. جی میں نے آپ کو غوث پاک کے سلسلے میں داخل کر لیا، مرید کر لیا. انشاءاللہ چاند رات کو تین دن کے مدنی قافلے میں سفر بھی کریں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. 92 دن والے قافلے میں بھی سفر کریں گے. واہ. انشاءاللہ آپ بھی ہمارے لیے دعا فرماتے رہیے, داڑھی بھی رکھیں گے, اللہ امام بھی باندھیں گے. یہ ہمارے داڑھی منڈے پرانے مسلمانوں کو تو آپ نے شرما دیا یار. ہاں بھائی یہ نئے مسلمان تیرے میں داڑھی رکھوں گا امامہ باندھوں گا. بابا یہ بھی پیچھے نہیں رہیں گے بابا, نہیں پیچھے رہنا ہی نہیں چاہیے پرانے مسلمانوں کو. جی جی بابا, پاک چشتی کابینہ والے بھی پیچھے نہیں رہیں گے, گھارو پاک داتاری کابینہ والے بھی پیچھے نہیں رہیں گے بابا. جی جی جی جب مدنی لباس بھی پہنیں گے آپ, یہ تو ایک دم ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا پینٹ بھی لیا ہے, اچھا واہ بھائی کیا بات ہے, اللہ استقامت بخشے, اللہ پاک آپ کو استقامت بخشے, دل خوش کر دیا آپ نے ماشاء اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں بھائی اب یہ وہ دیکھو نو مسلم داڑھی بھی رکھے مدنی لباس بھی پہنے, اور نو مسلم نیو مسلم تو نیو مسلم تو یہ کرے, اور اولڈ مسلم حالانکہ مشہور ہے اولڈ از گولڈ. باپا یہ اپنے گولڈ ہونے کا ہو سکتا ہے, ثبوت کر دیں آج, اعلان کر دیں باپا. نہ ویسے بھی داڑھی منڈانا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام, منڈانا بھی ایک مٹھی سے گھٹانا بھی حرام. یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وہ سنت ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک واجب ہے ایک مٹھی داڑھی, ٹھیک ہے نا. تو سب اسلامی بھائی جنہوں نے ابھی تک داڑھی نہیں رکھی, نیت نہیں کی, وہ توبہ بھی کر لیں کہ اب تک منڈائی اس سے توبہ, اور یا ایک مٹھی سے گھٹائی اس سے توبہ, کہ میں اور یہ حرام کام کروں اور نو مسلم نیو مسلم آگے بڑھ جا میں پیچھے رہ جاؤں, تو یہ کہ تھوڑا تو پیچھے رہ گئے, کوئی بات نہیں بابا بات تو ہے خیر, تھوڑا پیچھے رہ گئے ہم, اب جتنا جلدی کریں گے ترکیب بن جائے گی. تو کون کون نیت کرتا ہے بابا؟ چشتی کابینہ بالکل اس وقت بابا آپ کے سامنے کتنے کھڑے ہوئے عاشقان رسول ماشاء اللہ, تو ادھر سے ہاتھ اٹھ رہے ہیں سردار آباد والے, ہاتھ اٹھا رہے ہیں, ہاتھ اٹھا کر اظہار کر رہے ہیں والے ماشاء اللہ. آج سے وہ بس آقا کی یہ سنت سجی سجی, اب تو گردن کٹے نام مصطفیٰ پر کل نہیں بلکہ آج کٹے, داڑھی نہ کٹے نہ ایک مٹھی سے گھٹے. یہ ابھی ماشاء اللہ یہ اس ٹائم پہ کھڑے ہوئے, یہ داڑھی کی نیت کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اب تک منڈا اس کی توبہ بھی کر لیجئے پہلے, وہ بیٹے ان سے اس طرح آپ بولیں گے میں سوال کروں گا, وہ بولیں گے میں سوال کروں گا, درم برم ہو جائے گا. وہ جب یہاں سے کوئی سلسلہ ہوگا نا تو حاجی امین کے ذریعے وہ دیکھو مدنی تربیت کا, ان سے سوال کروا لیں سن کے پہلے. اچھا اور کون نیت کرتا ہے؟ اسلام بھائی انفرادی کوشش بھی کریں برابر میں جو بیٹھے ہیں ان پر. نئے نئے اسلام بھائی آپ کے ساتھ ہیں بابا, آج پاک سادی کابینہ کے بھی اسلام بھائی یہاں موجود ہیں, گلستان جوہر گلشن اقبال کے اطراف کے بھی. دڑا دڑ بڑھ رہے ہوئے تو داڑھی والے, شیطان کی آج شامت آ گئی ہے, شیطان کے خلاف جنگ, شیطان کے خلاف جنگ, شیطان کے خلاف جنگ, ماشاء اللہ. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے, غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ, محبتوں کے چور چغل خور چغل خور کفر مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ, عز و جل سر پہ امامہ سجا رہے گا, رخ پہ داڑھی سجی رہے گی, سر پر زلفیں سجی رہیں گی, اکثر نظریں جھکی رہیں گی, حیا سے نظریں جھکی رہے ان شاء اللہ, شیطان کے خلاف جنگ جاری. اچھا یہ فیضان مدینہ والے تو گنتا مشکل ہو گیا, بہت کھڑے ہوئے ہیں, یہ گھروں والے کتنے ہیں یہ ذرا پتا چلے, داڑھی رکھنے والے بابا یہ ہمارے گھروں بھی عاشقان رسول کا ہے, احمد سمو گوٹ ہے بابا, بہت آگے بالکل کونے میں, یہ پچھلے سال پورا سال پورا مہینہ انہوں نے ماشاء اللہ اپنے اہتمام کیا تھا, اور یہ باقاعدہ مدنی مذاکرے سننے کا انہوں نے سلسلہ بنایا. آج بھی یہاں بارش کا بھی سلسلہ ہوا لیکن پھر بھی بہت بڑی تعداد یہاں پر جمع ہوئی ہے. بابا بابا کھڑے ہو گئے. بابا گھروں والے بھی مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ نرمی. یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں جانتا ہوں اس کو یار دیوانہ ہے. ایسے ایسے نہیں کر سختی نہیں. بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ لیا اس کو بیٹھنا دیوانہ بیٹھ جا. مدنی فیس لوں گا مفت میں نہیں بیٹھنا ہے. آپ بس چپ چاپ بیٹھے رہو. بھی ہاتھوں یہ تو ہوں پورا مدنی فیس یار. یہ ایک دم جلدی سے نہیں ہوگا نا. آہستہ آہستہ امام آبان کے آدمی آئے زلف رکھ کے آوے. نہیں میں جانتا ہوں دیوانہ محبت کرتا ہے بہت مجھ سے محبت کرتا. ہاں بھائی ماشاءاللہ بہت سارے گھروں میں بہت کھڑے ہوئے. لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ نیت جب سچی ہو تو ہی اظہار کرنا چاہیے کہ میں رکھوں گا ورنہ گناہ ہوگا. مروبت میں کھڑے ہو گئے یا جان جان کیسے کھڑے ہو گئے تو گناہ ہوگا. جبکہ دل میں یہ ہو کہ میں نہیں رکھوں گا تو نہیں رکھنے کا گناہ تو ہو ہی رہا ہے. مزید یہ دھوکہ دینے کا بھی گناہ ہوگا. بابا نارو سردار آباد سردار آباد احمد سمو گوٹ سردار آباد سردار آباد. یہ ترکیب شاید آؤٹ ہوگی. نہیں نہیں بابا کیوں بابا ہے دونوں حاضر ہو گئے آپ کی بارگاہ میں. بابا سبحان اللہ سردار آباد بھی ہے اور بابا گھارو بھی اور ساتھ ساتھ ناروال کی طرف میں جو 30 دن کے اعتکاف کے لیے عاشقان رسول بیٹھے ہیں ان میں سے 10 اسلامی بھائیوں نے داڑھی کی نیت کی ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ مرحبا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحان اللہ جی سوال کرنا ہے. سوال تو بیٹے وہ وہاں مدنی تربیت گاہ پر اگر ان کی سمجھ میں آیا تو. بابا آپ نے تو کسوٹی کا امامہ بنوانا ہے. ہاں تو انشاءاللہ حاضر لبیک جو یہ مدنی فیس مدنی تربیت گاہ والے دیں گے نا. آج باندھنا امامہ. ہاں تو انشاءاللہ آج ہوگا نا بعد میں ترکیب بنے گی انشاءاللہ تو نیا امامہ خرید کے لانا پڑے گا. یہ ان سے ترکیب بنے گی کیونکہ پچھلے سال وہ تجربہ یہ ہے کہ بہت ڈھیر سارے امامے بندواتے تھے اور پرانے پرانے ہوتے تھے. میری توجہ گئی کہ یہ شاید یہ سب مانگ مانگ کے لاتے تھے. تو اس طرح امامے کے لیے سوال کرنا کسی سے یہ جائز نہیں ہے. اور پھر یہ بس وہ بند والی بھول گئے مالے مبدلے بیرم. اب یہ کم آ رہے اس بار کم آ رہے بندوانے خریدتے ہیں نا 200-300 روپے خرچہ کرتے ہیں. ویسا لگتا ہے کہ اب یہ جو وہی آئیں گے جو واقعی باندھیں گے انشاءاللہ. تو کوئی پیسے مانگے نا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے امامہ نیا لینا ہے تو اس کو دو گے نا پیسے؟ نہیں دو گے؟ بالکل نہیں دینا. ہاں اپنی جیب میں ہاتھ ڈالو تو باندھو گے. پھر تو وہی سوال ہو گیا وہ پلے سے ماشاءاللہ. نہ مدنی مذاکرے سننے والے ہیں سمجھدار ہو گئے ورنہ جوش میں آ جاتے کہ ہم دیں گے بولے میں دوں گا. ماشاء اللہ تو مدنی کسوٹی مولاناؤں کے ساتھ مشکل ترین مدنی کسوٹی مگر ایسی نہیں ہے کہ جس میں پہنچنا ناممکن ہو. کرشمہ پہنچائے گا تو کوئی بعید نہیں ہے. مولانا پہنچ بھی جائے ہو خواب ہو خیال میں کسی کے نہ ہو تو داڑ کر کے یو ٹرن لے لے. تو چلو بھائی کون کون حصہ لے گا اس میں مدنی کسوٹی میں؟ بپا نیتوں کا سلسلہ تو ابھی بھی جاری ہے. گجرات کی طرف سے بھی داڑھی شریف رکھنے کے گجرات کے معتکفین کی طرف سے نیتوں کا میسج آیا ہے الحمدللہ مبارک ان کو بھی. بپا یہ مدنی فیس دیے بغیر آئیں گے یا مدنی فیس کے ساتھ آئیں گے مدنی کسوٹی؟ پہلے ہی اپنے آپ کو مولانا تو تسلیم کریں ہاتھ ہی نہیں اٹھا رہے. چالاک ہوتے ہیں یار یہ تو ہاتھ ہی نہیں اٹھا رہے گا مولانا تھوڑی ہے. بابا مدنیوں کو لے لیتے ہیں ہم پھر ہم یوں کر لیتے ہیں کوئی مدنی فیس پہ. اب تو اب تھوڑا تھوڑا جو ہاتھ اٹھا ہوگا بھی سمٹ گیا ہوگا. اچھا بھائی جو درس نظامی کیے ہوئے وہ حصہ لیں گے ٹھیک ہے آج تو. بابا ان کی کیا پیچھے کتنے ہیں آگے والا درس نظامی پورا کر لیا دور حدیث ماشاء اللہ بہت سارے ہیں. چلو چھٹی کرتے ہیں ابھی. پاپا مدنی کون کون آپ میں سے فتح اور رضویہ پورا پڑ چکا ہے؟ وکٹ اڑ گئی سب کی. پاپا ایک ہیں. پاپا پہلے یہ ایک سوال پوچھ لے پاپا جی. فتح اور رضویہ کتنی جلدیں؟ نہیں فتح اور رضویہ کتنی جلدیں جس کو نہیں معلوم وہ بتائے گا. پاپا 17 جلدیں پڑھ لی ہیں ہمارے اسلام بھائی. انہوں نے 17 پڑھی پوری نہیں پڑھی. پاپا اگر وہ باقی کی آپ کو تاریخ دے دیتے کہ اتنے عرصے پڑھ لو. آپ نے 17 پڑھی ہے. 17 ادھر پوری بالاستیعاب سبحان اللہ. دو اور تیسرا کون ہے جس نے پوری پڑھ لی ہو؟ وہ پیچھے سے بھی ہاتھ اٹھا. آپ بھی کھڑے تو ہلا رہے ہیں یار دیوانگی ہے. پاپا انہوں نے پوری پڑھ لی پورا فتح رضویہ شریف. پاپا اگر کوئی درس نظامی والا پاک چشتی کابینہ میں ہو جس نے فتح و رضویہ پڑھ لی ہو وہاں بھی مائک ہے بھی ہو اور وہاں پر بھی ہے والوں میں کہیں بھی ہو بھائی امریکہ والے بھی آ جاؤ. چلو تو یہ مدنی تربیت گاہ پہ جمع ہو جائیں جنہوں نے پوری فتح و رضویہ شریف پڑھ لی ہے. پاپا یہ 17 والے. ہاں بھائی چشتی کابینہ گھارو گھارو چڑھاؤ پاس کر دیتے. اب پورا کرنے کا ادب بھی دے دیں کب تک کر لیں گے. ہاں بھائی فتح رضویہ شریف کی کتنی جلدیں ہیں کون بتائے گا؟ ہاں ہاتھ اٹھا رہے ہیں. پتا نہیں بتائیں گے کہ نہیں بتاتے. جیسے غوث پاک کے پیر کا نام بھی تو نہیں بتا رہے تھے نا. صحیح اے سزا پھر مدنی سزا پھر ان سمیت ہاں بھائی ہاں جھنڈے شاہ آپ بتا دیجئے. پہلے نیت کہ امامہ باندھوں گا مدنی حلیا بناؤں گا تو خیر چاند رات کو سفر کروں گا کب اور بتائیے. چلیے مائی کیا ان لوگوں کے پاس نہیں ہوتا ابھی کیا کریں بھائی. یہ بتا رہے ہیں کہ فتح رضویہ شریف کی 30 جلدیں ہیں. صحیح بولتے ہیں میں قرآن کریم کے 30 پارے ہیں یار. میں فتح رضویہ کا پوچھ رہا ہوں. بخاری شریف کے پارے بھی 30 ہیں. بخاری شریف کے پارے بخاری شریف کے بھی پارے کہلاتے ہیں وہ 30 ہیں. یہ میرے کو بولنا نہیں چاہیے یہ ایک سوال اچھا بن جاتا ورنہ. فتح رضویہ شریف کے بھی 30 کیا نسبتیں ہیں. سبحان اللہ. جب اپنے جنت میں جائیں گے تو کیسے لگیں گے کتنے سال کے لگیں گے کون بتائے گا؟ 30 سال کے لگیں گے ہمیشہ 30 سال کے لگیں گے آقا کے صدقے میں. تو یہ فتح رضویہ شریف کے کی 30 جلدیں یہ بتا رہے ہیں ان کو تحفہ ملے گا. سبحان اللہ. پاپا انہوں نے اپنے تحفے کا کوئی اعلان نہیں کیا. یہ 12 دن کا سفر کریں گے چاند رات کو انشاءاللہ امامہ شریف سجائیں گے ماشاءاللہ. یہ پڑھ لیے کپڑے پاک کرنے کا طریقہ. شیطان کے 4 ہتھیار نہیں پڑھے یہ تو پڑھنے ہی سی یار. کفن چوروں کے انکشافات نہیں پڑی. میں سدھرنا چاہتا ہوں پڑھ لی. چلیے یہ دونوں ان کو تحفے میں دے دیجیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اسلام بھائی نے 13 جلدیں لے لو لے. سبحان اللہ. 13 والے بھی آ جائیں کیا. چلو ایک 10 والے بھی ہیں آ جاؤ. ایک 9 والے بھی ہیں آ جاؤ. کیا شان ہے. اتنی بڑی بڑی 9 جلدیں بھی کم تھوڑی یار. بتا رہے کہ جلدی ایک پڑھ لے تو بھی بڑی بات ہے. اتنی موٹی موٹی جلدیں کتنی بڑی. 12 5 یہ جنگلا چھوٹ جائے گا آپ دیکھ لیں. چلے سپنٹن کی 5 جلدیں پڑی ہیں. واپس ان کو یہیں بھیج دینا بےچاروں. پاپا یہ بھی پانچ والے پنچن کے پانچ. چلو بھائی پاپا شروع کریں. ہاں یہ چلو بھائی اب مدنی کسوٹی. سبحان اللہ. کاؤنٹ ڈاؤن شروع کیجئے. آپ طریقہ بتا دیجئے. آپ کے پاس 12 سوالات ہیں اور 30 سوال 25 سیکنڈ ہوں گے اور 11 سوالات آپ سے کیے جائیں گے. 12ویں کے اندر آپ نے جواب دینا ہے یعنی اپنے نام بتانا ہے اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کے بھی 25 سیکنڈ ہوں گے. 11 سوالات تک آپ مشاورت نہیں کر سکتے. ہر اسلام بھائی اپنا سوال خود بیان کرے گا اور 12ویں کے اندر جو ہے نام بتایا جائے گا. یاد رکھیے کہ آج کی مدنی کسوٹی ہمارے مدنی اسلام بھائیوں کے ساتھ ہے اور آپ کو کرشمہ پہنچائے گا. ہم کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر رہے ہیں. آج مشکل ترین کسوٹی ہے. فتاوی رضویہ 23 جلدیں پڑی ہیں بابا. اور آپ خود سوچے آپ فتاوی رضویہ پڑے ہوئے اسلام بھائی ہیں بعض جلدوں کے تو اب آپ سے کیسا سوال ہوگا. 18 سیکنڈ باقی ہے آپ کے پہلے سوال میں. جن کے 30 پورے نہیں ہوئے ساتھ میں یہ بولتے رہنا کہ اب ان شاء اللہ اتنے عرصے میں 30 تک پہنچنے کی ترکیب. فتح رضویہ جو پڑھ لیں نا پورے اور اس کو یاد کر لیں بہت بڑا علامہ بن جائے. پڑھنے والا چاہیے. بابا مدنی مذاکروں میں آتے رہیں گے انشاءاللہ شاء اللہ. ہمارا ذہن بنتا جائے گا مطالعہ کرتے جائیں گے. اور میرا حسن ظن یہ کہ یہ جتنے فتح رضویہ کی جلدیں پڑھنے والے ہیں ان کی فتح رضویہ کی طرف کی ذہن سازی بھی کا ذریعہ ایک مدنی مذاکرہ ضرور ہوگا. یہ یہی بتائیں گے اگر یہ چاہیں تو یہ بتا سکتے ہیں. یہ خود بیان کریں آپ نے کیوں پڑھی فتاوی رضویہ. ایک میں اسلام بھائی کو جانتا ہوں جنہوں نے پوری فتاوی رضویہ پڑھی اور وہ اس کا سبب یہی ہے کہ اس کو یہیں سے امیر علیہ سنت سے ہی یہ ذہن ملا اس کتاب کو پڑھنے کا. وہ پڑھتے گئے اور مکمل پڑھنے میں کامیاب ہو گئے. چلیے بھائی جی اب آپ سوال بھی کریے. آپ نے یہ بھی بتانا ہے میں نے فتاوی رضویہ کیسے مکمل کرنی اور اتنی جلدیں کیوں پڑھی یہ بھی بتائیے اور بیان فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد نبیل التاری مرکز الاولیاء لاہور تخصص حرف ایک سال دوم. پاپا 23 جلدیں میں نے پڑھ لی ہیں اور میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عزوجل اگلے دو ماہ میں بقیہ 7 جلدیں میں انشاءاللہ پڑھ لوں گا. سوچ لیں اب 7 جلدیں 2 مہینے میں. جی تقریباً ایک ہفتے کی ایک جلد بنے گی آپ کی. جی جی میں نے الحمدللہ 4 دن میں بھی ایک جلد پڑھی ہے 22 جلد. 4 دن میں. جی یار یہ تو بڑا مولانا ہے بھائی. یہ تو آسان نہیں ہے پڑھنا واقعی. ماشاءاللہ اللہ برکت دے آپ کو. اور الحمدللہ امیر علیہ سنت کے بیانات اور امیر علیہ سنت کی اعلی حضرت کی محبت دیکھ کر اور صدر الشریعہ علیہ رحمہ کی بار بار تذکرہ اور محبت دیکھ کر الحمدللہ فیضان بارہ شریعت بھی مکمل الحمدللہ پڑھ چکا ہوں. ماشاءاللہ فتاوی رضویہ الحمدللہ جاری ہے 23 جلد جاری ہے ابھی اور انشاءاللہ عزوجل اگلے دو ماہ میں جو بقیہ 7 جلدیں انشاءاللہ وہ بھی مکمل کر لوں. کیا بات ہے آپ کے بھائی. سبحان اللہ. اب پاپا سے بات ہو رہی ہے اس کی کوئی مدنی فیس کا بھی اعلان کر دیجئے گا 12 ماہ کی اس کی ساری چیزیں وہ آپ کی مرضی پر ہے. ابھی آپ سوال کر لیں پہلے مدنی کسوٹی کا. پاپا جان آپ کی جو ذہن میں شخصیت ہے کیا وہ مرد ہیں؟ نعم. ایک سوال ہو چکا ہے دوسرے کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے. وہ مرد ہیں مولانا جلدی پہنچ جائیں گے بابا. مجھے فتاوی رضویہ 23 جلد کیا سمجھے ابھی پھر تو میں انگلی پکڑا نہیں پڑے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلطان محمود مرکز الاولیاء لاہور صالح اول تخصص. پاپا جان میں نے 5 جلدیں پڑھ لی ہے انشاءاللہ اگلے 1.5 سال میں بقیہ فتاوی رضویہ پڑھ لوں انشاءاللہ. کیا پاپا جان جو آپ کی مرادی شخصیت ہیں وہ انبیاء اکرام میں سے ہیں؟ لا. دو سوال ہو چکے ہیں تیسرے کا کاؤنٹ ڈاؤن اس وقت چل چکا ہے. وہ مرد ضرور ہیں مگر انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات میں سے نہیں ہیں. ایک سمت تو مقرر ہوئی نا کہ وہ غیر نبی ہیں. جی باپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا وبرکاتہ کہنے کی عادت بھی ڈالی ہے. پیارے بابا جان اشفاق رضا تاری میرا نام ہے. فیضان مدینہ راول پنڈی سے دورہ حدیث کر کے ابھی فارغ ہوا ہوں. ماشاءاللہ. پیارے بابا جان آپ کی جو مرادی شخصیت ہیں کیا وہ محدثین میں سے ہیں؟ لا، وہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات میں سے نہیں ہیں، محدثین میں سے بھی نہیں ہیں، مرد ہیں۔ چوتھے سوال کا کاؤنٹ ڈاؤن جاری ہے، کرشمہ پہنچائے گا جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد اویس اتاری، جامعۃ المدینہ، سردار آباد۔ بابا میں نے 13 جلدیں پڑھ لی ہیں فتاوی رضا کی۔ رضا اللہ، یہ بتائیے اب اویس ہیں کہ اویس ہیں؟ اویس، اویس ہیں۔ جزاک اللہ، انشاءاللہ اگلے سال بقیہ جلدیں پڑھنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ۔ پیارے بابا جان، جو آپ کی مرادی شخصیت ہے کیا ان کا تعلق قرون ثلاثہ میں سے ہے؟ لا، قرون ثلاثہ میں سے بھی نہیں، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات میں سے بھی نہیں، محدثین میں سے بھی نہیں۔ اور آپ نے فتاوی رضویہ کی اتنی جلدیں کیوں پڑی ہیں؟ سب نہیں بیان کر رہے، وہ بھی بیان کرتے جائیے۔ پانچویں سوال کا کاؤنٹ ڈاؤن جاری ہے۔ کاؤنٹ ڈاؤن ذرا روکیں بابا، یہ قرون ثلاثہ یہ مولانا لوگ ہیں یہی بتائیں گے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بتائیں گے کیا ہوتا ہے۔ مطلب جو مطلب ہمارے ساتھ مندی جہر میں منڈا نامی بہت ہوتے ہوں گے، یوں نہیں کہہ رہے قرون، کئی منڈا نامی سمجھتے ہوں گے تو کئی مولانا بھی نہیں سمجھتے ہوں گے۔ قرون کیا، ثلاثہ کیا؟ ہاں بھائی، قرون ثلاثہ کون بتائے گا؟ یہ ہاتھ تو اٹھا ہی لیتے ہیں یار، یہ تو اٹھائیں گے، دو تو اٹھائیں گے پاپا، یہی بتائیں گے جنہوں نے سوال۔ یہاں یہ مولانا قرون ثلاثہ اندر تو سبھی کو معلوم ہونا چاہیے نا، رائٹ بتے سر، سب مولانا نہیں ہیں یار، تھوڑے سے مکس ہیں، بین الاقوامی بھی ہیں۔ ماشاء اللہ، آپ کو تو پتا ہوگا قرون ثلاثہ سال عربی لفظ ہے نہیں، آئی تم کو تو پتا ہوگا۔ اگر مدنی سزا بھی دھیان میں رکھنا، انہیں کو لمبی جوڑی سزا پڑ جائے 12 مہینے 25 مہینے کی۔ جنہوں نے ہاتھ اٹھا ہے کیا یہ سب جامعۃ المدینہ کے طلبہ ہیں؟ اے تو نہیں، جو طلبہ نہ ہو صرف وہ ہاتھ اٹھائے، عوام اٹھائے، ایک بھی نہیں ہے، ایک ہے عوام۔ یہ بہت مضبوط عوام لگتے ہیں، جھنڈے شاہ آپ بھی عوام ہے، طالب علم نہیں ہے، عوام۔ چلے آپ بتا دیں، خلفاء راشد مانے خلفاء ثلاثہ کیا سزا آپ کی مقرر کی جائے؟ تائید کرے گا کہ نہیں؟ بپا حاضر ہو گئے آپ کے پاس سزا لینے کے لیے، خود حاضر ہوئے ہیں بپا، اب آپ سزا میں قبول کر لیں بپا، بپا آپ سزا میں قبول کریں، قبول کریں، بس کر لیں بپا۔ یو کے والے نے ہاتھ اٹھا لیا، باب المدینہ والو، عوام یا جامعۃ المدینہ؟ مولانا، مولانا ہے بھائی، انکار نہیں کر رہے نا، چاہے۔ ہاں بھائی، آپ کی کیا سزا دی جائے آپ کو؟ جو بھائی پکڑ لو، مدنی سپاہی ہو، مدنی تربیت گاہ سے مدنی ڈوری پہ باندھ دو اس کو۔ بپا 12 ماہ کے لیے پکڑے، 30 دن کے لیے، 92 دن کے لیے، کتنے دن کے لیے؟ یہ ان پر ڈالتے ہیں، صحیح ہے، کتنا؟ 30 دن دے رہے ہیں، چاند رہا سبحان اللہ، ریلوے میں ملازم ہیں آپ، جب چھٹیاں ملیں گی، کب ملیں گی چھٹیاں؟ 1 مہینے کے بعد تقریباً۔ اچھا، تو مدنی تربیت گاہ والوں 30 دن کی، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سلمان بھائی آ جائیں پیچھے، آپ بتاؤ گے مدینہ، پیچھے آ جائیں، تو قرون ثلاثہ کہلاتا ہے، سوچ سمجھ کے بولیں آپ۔ ہاں بھائی، کون تائید کرے؟ آپ تائید کرتے ہیں؟ آپ کو بھی سزا مل سکتی ہے، سوچ لیجیے گا، کون کون تائید کرتا ہے؟ انہوں نے کہا کیا بابا ہمارے چینل کے ناظرین کو کیا پتا؟ بس یہ تھوڑے ہی تائید کر رہے ہیں، دیکھ لیں بابا، انہوں نے جو تائید نہیں کر رہے ان سب کو سزا ملنی چاہیے۔ یا اللہ، انہوں نے اب تو میں نے بول دیا، انہوں نے یہ کہا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دور، صحابہ کرام علیہم الرضوان کا دور، تابعین عظام علیہم الرضوان کا دور، یہ قرون ثلاثہ کہلاتا ہے۔ تو ان کی تائید یا تکذیب، تائید کتنے کر رہے ہیں؟ اب بڑھ گئے معیدین، بڑھ گئے، دیکھو جو تائید نہیں کر رہے وہ ان کو سزا کے لیے تیار رہنا ہے. ماشاءاللہ جواب ان کا درست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا اب آپ مدنی فیس. سبحان اللہ. مدنی حلیا جواب بھی دو فیس بھی دو. بابا جو غلط جواب دے وہ سزا اور جو صحیح دے وہ سزا. اچھا مدنی فیس مدنی سزا. اب بولنا ہے آپ بیٹا اعلان کرو جلدی. داڑھی کاٹ دی ہے کیا آپ نے؟ ابھی آئی نہیں ہے تو اس کو ایک مٹھی کر لیں گے آپ. آئیے باپا کی ادا کو ادا کریں گے. آئی اور رکھ لی. سبحان اللہ. اور امام شریف انشاءاللہ کوشش کریں گے. رنگین شاہی اور یہ کیا ہے کوئی ایسی کوئی ترکیب کرو نا یار. مدنی حلیا براہ راست باپا آپ سے کلام کر رہے ہیں. کیا کیا اس وقت آپ کے ساتھ عنایتیں ہو رہی ہیں آپ پر؟ براہ راست انفرادی کوشش ہو رہی ہے. سبحان اللہ. کچھ کرو بیٹے. باپا اگر یہ بنگلہ دیش والوں کے ساتھ ہو جاتا بنگلہ دیش والے بھی تو ہمارے ساتھ. سبحان اللہ. میں سدھرنا چاہتا ہوں. پڑھ لیا کتابیں کوئی نہیں پڑھی. پڑھی نہیں یا گوسپا. چلو یہ تین رسالے آپ کو تحفے میں. چار یار کے چار کب تک پڑھ لو گے یہ چار؟ چھوٹے چھوٹے رمضان میں ہی پڑھ لوں. رمضان شریف میں جی انشاءاللہ. چاند رات کو مدنی قافلہ انشاءاللہ. اچھا اب جنہوں نے تائید نہیں کی وہ مدنی مجرم بن گئے. جنہوں نے تائید کی وہ مدنی فیس دے دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بھائی مدنی کسوٹی والے چار سوال اب پانچ ہو چکے. چار سوال ہو رہا تو پانچویں کا کاؤنٹ ڈاؤن جاری تھا. اس کے اندر یہ قرون ثلاثہ کی بات آئی ہے. اب دیکھیں انہوں نے فتاوی رضویہ کیوں پڑھی ہے, کیا بیان کرتے ہیں یہ, اور آگے اپنی کیا نیت اپنی خوشی سے پیش کرتے ہیں. پانچواں سوال کا کاؤنٹ ڈاؤن جاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا جان الحمدللہ عز و جل میں نے مکمل فتاوی رضویہ شریف پڑھ لیا ہے. ماشاء اللہ. بہار شریعت بھی پڑھ لی ہے. ماشاء اللہ. اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کے بچپن سے مدنی مذاکرے سنتے ہوئے آ رہے ہیں, بیانات سنتے ہوئے آ رہے ہیں, اور آپ بارہا اس میں بہار شریعت فتاوی رضویہ شریف احیاء العلوم اور دیگر کتب کے مطالعہ کا ذہن دیتے رہتے ہیں. تو ماشاء اللہ بارک اللہ. اس بنا پر میں نے الحمدللہ عزوجل بہار شریعت بھی ثالثہ میں پڑھ لی تھی اور الحمدللہ فتاوی رضویہ شریف بھی ڈھائی سال میں مکمل کر لیا تھا. ماشاء. اور اگر آپ نے احیاء العلوم وغیرہ احیاء العلوم بھی احیاء العلوم بھی اس کی دو جلدیں پڑھ لی. ماشاء اللہ. واہ. اور کفر کلمات بس فیضان سنت اور کفر غیبت کی تباہ کاری اور آپ کی جتنی کتابیں الحمدللہ میں نے مکمل پڑھ لی. واہ. اور اب آپ کیا اعلان کر رہے ہیں مدنی فیس کا, وہ بھی تو بیان کر دیں. عالمی مدنی مرکز سدانہ مدینہ میں ہوتا ہوں. دور حدیث سے بھی فارغ ہو گئے. سبحان اللہ. اس کو جلدی اللہ والوں کی کتابیں باتیں جلدی دے دو. سبحان اللہ. باپا میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عزوجل فتاوی رضویہ شریف انشاءاللہ دوبارہ جلدی ہی مطالعہ شروع کروں گا اور جلدی ختم کر لوں گا. اللہ آپ کو اور برکت دے. پاپا جان آپ کی مرادی شخصیت وہ ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھی ان سے بچپن میں ملنے کے لیے ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے. لا کرشمہ پہنچائے گا. میں نے مولانا کو ہارڈ سوال دیا ہے. کرشما پہنچا دے تو. دیکھیے چھٹے سوال کا کاؤنٹ ڈاؤن جاری ہے. آپ پانچ سوال کر چکے ہیں اور چھٹے کے بارہ سیکنڈ باقی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ عز و جل فتاوی رضویہ شریف کی نو جلدیں پڑھ لی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جوابات, غیبت کی تباہ کاریاں, نیکی کی دعوت, اصلاح اعمال اور مکتبۃ المدینہ کے اکثر رسائل الحمدللہ. سبحان اللہ. میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے، جو آپ کے ذہن میں شخصیت ہے کیا ان کا تعلق پاک و ہند سے ہے؟ لا، ابھی تک آپ نے یہ سوال نہیں کیا کہ وہ کرشمہ ہو جائے گا، سوال مشکل ہے، پہلے سے کہہ دیا میں نے، آپ نے آپ کو پیش کر دیا انہوں نے، جواب کیا ساتویں سوال کا کام بند جاری ہے، آپ کے پاس 15 سیکنڈ ہے، اگر بارہویں میں جواب نہیں دیا نا تو سب مدنی سزا کے لیے تیار رہنا، پاپا جواب دے دیا تو مدنی فیس کے لیے تیار رہیں گے، ہاں دونوں صورتوں میں، ہمارے تو دونوں یادوں میں لٹے ہوئے، 4 سیکنڈ باقی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاپا محمد قاسم عطاری المدنی سردار آباد سے دورہ حدیث کیا، اس کے بعد اسپوکن کورس کے لیے یہاں حاضری ہوئی، اور فتاوی رضیہ شریف دورہ حدیث تابعہ میں شروع کیا تھا، اور دورہ حدیث میں تکمیل کا ارادہ تھا، لیکن اس کے بعد اسپوکن کورس کی وجہ سے ڈیلے ہو گیا، 17 جلدیں مکمل پڑی، اور انشاءاللہ اگلے 6 ماہ یعنی شوال سے شروع ہو کے اگلے جو 6 ماہ ہوں گے اس میں تکمیل کا ارادہ ہے انشاءاللہ، اور بہار شریعت کے 15 حصے اور آپ کی تمام کتابیں اور رسائل صرف اسلامی بہنوں کی نماز کے علاوہ، باقی سارے وہ پڑھ لی ہیں ماشاءاللہ۔ ویسے بابا اسلامی بہنوں کی نماز اسلامی بھائیوں کو بھی پڑھنی چاہیے کتاب یا نہیں؟ ہے مواد ان میں اسلامی بھائیوں کے کام کا مواد ہے، پڑھ لے تو اس میں فائدہ ہی ہوگا، پڑھیں گے ان مولاناؤں کو تو سب پڑھنا چاہیے کہ تاکہ ان سے لوگ رجوع کرتے ہیں نا، یہ سمجھا سکیں گھر والوں کو، اسلامی بہنوں کو گھر کی نمازیں سمجھا سکیں، اس لیے بھی پڑھنا چاہیے ہر اسلامی بھائی کے لیے۔ بابا جو پڑھے گا تو پتا چلے گا اس کے اندر کیا کچھ ہے، کیا نہیں ہے۔ اسی طرح بابا پردے کے بارے میں سوال جواب بھی اسلامی بھائیوں کو پڑھنی چاہیے، پہلے پڑھنی چاہیے اسلامی بہنوں کو، بعد میں پڑھنی چاہیے، اتنا ان کے کام کی اسلامی بھائیوں کے، لیکن وہ نام پردہ ہے نا تو یہ رکھ دیتے ہوں گے۔ اور بابا کفریہ کلمات کے بارے میں جو سوال جواب ہے اس کو یاد کرنے کی ترکیب ہے، پہلے یعنی کہ پڑھ لی تھی، اب 200 صفحے اس کے مکمل، یعنی کفر التزامی وغیرہ سی اصطلاحوں سے لے کر 200 صفحے ابھی تک یاد کر لیے ہیں، اور حفظ کر لیے، جی جی اس کا یعنی بابا کچھ کر ڈالو بابا، ہاں کفر التزامی اور لزومی کی اپنے سے تعریف تو سیکھ لیں پہلے، بتا دو یار ہم کو اس کی کفر لزومی کون، کس کو کہتے ہیں التزامی کون سا؟ جی اعلی حضرت علیہ رحمہ نے بھی یہ تعریف نقل کی، اور آپ نے اس کو اعلی حضرت کے حوالے سے بھی نقل کیا ہے، کفر التزامی تب ہوتا ہے جب کوئی شخص کسی ضرورت دینی کا صراحتاً انکار کر دے، یہ صراحت اور ضرورت دینی دونوں کی قید اس تعریف میں موجود ہے، اسے کہتے ہیں کفر التزامی، اس میں کسی طرح کی تعویل کی گنجائش نہیں ہوتی، یہ جو بندہ کلمہ بول دے گا ایسا یعنی ضرورت دینی کا انکار صراحتاً کر دے گا تو ایسا شخص کفر التزامی ہوگا، یہ متکلمین کے نزدیک اور فقہا دونوں کے نزدیک کافر ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ کفر لزومی یہ ہے کہ ایسا کفر بکے کہ جس کے اندر کسی ضرورت دینی کا انکار صراحتاً نہ ہو بلکہ کسی تعویل کی گنجائش ہو، یہ کفر لزومی ہوگا، اس میں فقہا اور متکلمین کا اختلاف ہے، اور جبکہ اس راجے کو یہی ہے کہ کہنے قائل جو ہے وہ کافر نہیں ہوگا بلکہ قول کو ہم کفریہ قرار دیں گے۔ کفر لزومی ہے، لزومی ہے، لزومی پیش ہے نام پر، شکریہ۔ ماشاء اللہ انہوں نے تعریف بیان کی، بڑی محنت سے بیان کی، اب یہ بتائیے کہ ان کی تصدیق میں عوام سے نہیں پوچھوں گا، عوام صاحب یہ ہمارے مولانا صاحبان تصدیق کریں گے، تکذیب کریں گے، یا اس میں کوئی ایڈیٹنگ کریں گے؟ بپا کوئی اور بیان کرنا چاہے اس کے علاوہ تو اس کو بھی اجازت ہوگی، دیر بہت ہو جائے گی، دوسرے نہیں، یہ مولانا ہی بیان کر سکتا ہے، عوام مشکل ہے۔ نہیں بپا انہیں مولاناؤں میں کوئی کہے کہ نہیں یہ نہیں یہ تعریف، ہاں یہ صحیح، ان کی تکذیب کے لیے اگر کوئی بیان کرنا چاہے آپ میں سے جو کھڑے ہیں آپ کریں گے؟ چلو بھائی دے دیجیے، تکذیب کریں گے۔ پیارے بابا جان، اس میں ایڈیٹنگ کی یہ ہے کہ آپ نے جو کفیہ کلمات کے اندر تعریف بیان کی ہے اس کے اندر دلیل قطعی کی بھی قید لگائی ہے ایک جگہ، اس کی تعریف بیان کرے دلیل قطعی سے ثابت ہو، یہ بھی بیان کیا آپ نے؟ نہیں تو یہ انہوں نے اپنا حفظ نہیں بتایا نا، اپنا انہوں نے تعریف بتائی ہے، لفظ ٹو لفظ حفظ کرنا اعلی حضرت کا جو مطلب عبارتیں ہیں وہ تو دشوار ہے، عوام کی سمجھ سے بھی ورا الورا، اور انہوں نے جو ابھی بیان کی نا یہ بھی عوام کی تو مطلب اوپر سے گزر رہی ہوگی، اس کو آسان لفظوں میں اگر کوئی بیان کر سکتا ہو آپ میں سے، پھر آسان لفظوں میں عوام کی سمجھ میں آ جائے. یہ مولاناؤں سے یہ ہم عوام کو شکایت رہتی ہے کہ یہ اس سے پیچیدہ الفاظ میں بولتے ہیں کہ ہم کو مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا. اس کی تعریف کے لیے پاپا جان پہلے ضروریات دین کو سمجھنا پڑے گا, یعنی اس کی ڈیفینیشن ضروریت سے قبل. وہ سمجھنا وہ تو واقعی چاہیے, لیکن آپ وہ تعریف کر دیں موٹے الفاظ میں جی دو لائنوں میں. یعنی ایسا کفر جو باقی کلمہ کفر جو صراحتن بک دے اس میں بالکل. یہ کیا ہوتا ہے صراحتن؟ واضح طور پر کھلم کھلا. چلیے بڑھیا. آگے تو اس کے اندر کسی دوسری طرف یعنی کسی دوسری شک کا پہلو نہ نکلتا ہو وہ کفر التزام ہوتا ہے. جی شک کیا ہوتی ہے؟ اچھا مجھے عوام سے سن لیں اور دیکھ لیں اگر یہ صحیح ہے یا غلط ہے, آپ میری اصلاح فرما دیں. باپ آپ سے تو سننے کی بھی مدنی فیس ہونی چاہیے. میں عوامی الفاظ میں کوشش کروں عرض کرنے کی کہ آپ مولانا یار مسئلے کر دیتے ہیں, عوام کو پلے نہیں پڑتے یار. یہ مفتی علی کرام کو بھی سمجھاتا ہوں میں. باپا آپ کیا بولتے ہو نا, سمجھ نہیں پڑتی. اب آپ لوگ بولتے ہیں مردوں اور عورتوں کا اختلاط, ہم عوام سمجھتے ہیں اختلاف. اس کی میرے خیال میں آسان ترین الفاظ میں تعریف یوں ہونی چاہیے, کفر التزامی ہے نا, وہ قول یا فعل جس سے کسی ضرورت دینی کا انکار لازم آئے. پوچھ لوں گا کیا سمجھے, مسئلہ ہو جائے گا, مدنی سزا پھر. یعنی کفر التزامی وہ ہے جس کے کسی, کیونکہ آپ نے فعل کا تو اظہار ہی نہیں فرمایا, فعل یعنی قول یا فعل, بول بات ہو یا فعل ہو. جیسے بت کو سجدہ کرنا یہ فعل ہے, بت کی پوجا کرنا یہ فعل ہے. اچھا کوئی کفر صریح بک دے سمجھنے کے باوجود تائید میں سر ہلانا یہ فعل ہے. تو یہ یعنی کہ ایسا قول یا فعل جس سے کسی ضرورت دینی کا انکار لازم آئے اس کو کفر. ہارڈ ہے آسان الفاظ میں. ہاں ہاں یہ سوال ہے اس میں, لزوم کفر التزام میں کفر کی مزید تفصیل بیان کر دیجئے. لزوم کفر کی تعریف یہ ہے, یعنی لزوم کفر کی تعریف کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ بات عین کفر نہیں مگر کفر تک پہنچانے والی ہے. اور التزام کفر یہ ہے کہ ضروریات دین میں سے کسی چیز کا صراحتن یعنی واضح طور پر خلاف کرے. اس میں قول فعل دونوں آ گئے. جزاک اللہ. تو میں نے جو الفاظ کہے تھے وہ یہی معنی بنتے, کفر تک لے ضرورت دینی کے انکار تک لے جانے والا ہو تو وہ کفر لزوم ہی ہوتا ہے, اور اگر لے چکا کفر ضرورت دینی کا انکار لازم آ گیا کسی فعل یا قول سے تو وہ التزامی کفر ہو گیا. یہ بعض اوقات بڑے بڑے جو علماء کہلاتے ہیں نا وہ یہ تعریفیں نہیں جانتے, توجہ نہیں ہوتی. یہ جو بھی حضرات علماء کرام سنتے ہوں تو یہ مہربانی کر کے ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھا کریں تاکہ آپ کو بھی کچھ طے کر سکیں, ورنہ پھر لزوم کو بعض اوقات یہ تجربہ مجھے کہ لزوم کفر ہوتا ہے اور اس پر وہ نام بڑا ہوتا ہے لیکن اس پر وہ مرتد کا حکم لگا دیتے ہیں. مرتد کا حکم لزوم پر نہیں لگتا, التزام پر لگتا ہے. بہرحال یہ کہ ہم عوام ہیں, ہمیں کسی پر حکم کفر لگانے کی اجازت نہیں ہے, نہ مدنیوں کو, نہ یہ دارالافتاء اہل سنت کا ہر فرد نہیں لگا سکتا. اس میں جونیئر سینئر جو سب ہوتے ہیں تو ان کو اپنے جو بڑے ہیں ان سے مشورہ کر کے ہی طے کرنا چاہیے. کسی کو مرتد کہہ دینا یہ کوئی آسان نہیں ہے. اب ایک مدنی انتظار یہ کروں گا کہ ابھی مدنی چینل کے ناظرین کافی تعریف کافی دیر سے سن رہے ہیں, اب اس کو تھوڑا پورا ہو جائے. التزام و لزوم ہے کیا؟ یہ دیکھو نا, اب یہ تو اب سارا اب کلمہ, کلمہ کیا ہے اب اس کا کیسے سمجھائیں؟ کلمہ توحید کیا ہے؟ تو کئی اصطلاحیں ایسی ہیں کہ جو یاد کرنی چاہیے. اب ایمان مفصل, ایمان مجمل, اب یہ کئی ایسی اور بھی بھائی, نماز میں تشہد پڑھنا جب بیٹھتے ہیں قاعدے میں تو واجب ہے. اب قاعدہ کیا تو تشہد کیا, تو اب یہ کچھ تو یاد ہو نا. ان کو مطلب ہے کہ گردانے رٹتے ہیں, یہ ٹینسس انگریزی کے رٹتے ہیں, اور نہ جانے کیا کیا الا بلا رٹتے ہیں دنیا بھی, اور دینی معاملات میں بالکل انگوٹا چھاپ ہو گئے نا. سب کیا کریں اب, ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہم کو پتا ہے, ہم کو سارے ان کو لکھ کر دیا ہے نا یار, کتابیں لکھ کر دی ہیں علماء کرام نے, تو وہ سیکھے نا اس کو. پڑھے نا ہم لوگ بھائی, پڑھو نا یار, مانو نا. یہ کتاب لے لیں بھائی, بدکا یہ کتاب پڑھ دے, یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب. اب دیکھیں ایمان و کفر کی باتیں ہو رہی ہیں, یہ مطلب کوئی نارمل ٹاپک نہیں ہے, عام موضوع نہیں ہے, یہ ایمان و کفر کے موضوعات ہیں, اور مسلمان کو تو اس کے متعلق جو بنیادی معلومات ہے اس کا تو مل ہونا ہی چاہیے نا. اب لفظ ایمان ہے, اب یہ چونکہ بہت عام ہو گیا تو اس لیے ہم اس کے معنی اور یہ کچھ ہم گور ہی نہیں. ایمان کفر عام ہو گیا, حالانکہ وہ غیر مسلم جو ہے وہ کفر اور ایمان کے معنی اس میں ایمان کے لفظ میں سمجھتا بھی نہیں ہوگا, جو بالکل ہی مسلمان ہو تو اس کا واسطہ نہیں پڑتا. ایمان تو یہ ایمان کا کچھ اور بولے گا, زبان پہ بھی نہیں چڑھے گا اس کی. تو جیسے یہ الفاظ چڑھ گئے تو کفر لزومی, کفر التزامی. اب یہ تو صحیح ہے کہ یہ واقعی ہارڈ الفاظ ہیں, اور ان کے معنی جو ہیں یہ بعض اوقات نہیں مطلب مولاناؤں کو بھی سمجھ میں, اگر وہ خالی نام کے مولانا ہوتے نا تو ان کو سمجھ میں نہیں آتے. تو اس لیے نام کا نہیں, اللہ تعالی ہم سب کو کام کا بنا دے. چلیے بھائی کسوٹی جاری ہے, کرشمہ پہنچائے گا. مرد ہیں انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات میں سے نہیں ہیں, محدثین کرام میں سے بھی نہیں ہیں, قرون ثلاثہ سے بھی نہیں ہیں, اور حضور غوث پاک اور ان کے اصحاب ان کی ملاقات کے لیے گئے تھے ایسا بھی نہیں ہے. ان کا تعلق پاک و ہند سے بھی نہیں ہے, یہ ہم نے دہرائی کی ہے. اب آپ سوال کی طرف آ رہے ہیں. بابا لگی ہے آواز صحیح کا رونگ نمبر لگ گیا ہے, نہیں اس میں کفریات نہیں, اس سے پہلے لگ گیا, یہ مولانا نے نکال دیا. وہ جو قرون ثلاثہ کی تعریف تھی نا سب بھول گئے یار, ہم بھی بھول گئے سب بھول گئے. اب مجھے بھی جو سزا دینی ہے دے دو یار, سر تسلیم کم ہے. بابا سب کو مدنی قافلوں میں سفر کرنا چاہیے میری حمایت میں. رونگ نمبر تو میرا لگائے نا. اب مجھے جو یاد ہوئی تھی وہ آپ کے بتانے ہی سے یاد ہوئی تھی, اور جب آپ نے بتایا تو اس وقت میں چونک گیا تھا, لیکن جس طرح کا اعتماد تھا تو پھر میں نے کہا پہلے حوالہ مل جائے. تو آپ میں حافظہ کمزور ہو جاتا ہے. تو وہ مرآت جلد پنجم صفحہ 339 پر وہ قرون ثلاثہ کی تعریف, قرون جمع قرن, قرن معنی زمانہ دور. یہاں پہلے قرن سے مراد صحابہ کرام ہیں, دوسرے سے مراد تابعین, تیسرے سے مراد تبع تابعین ہیں. خیال رہے کہ زمانہ صحابہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظہور نبوت سے 120 سال تک رہا, یعنی قریباً 100 ہجری تک, اور زمانہ تابعین 100 ہجری سے 170 تک, اور زمانہ تبعی تابعین 170 سے 220 تک. اس کے بعد مسلمانوں میں بڑے فتنے, تفرقے, بازیاں. تفرقہ نہیں ہے, تفرقہ, تفرقہ. کے بعد مسلمانوں میں بڑے فتنے تفرقہ بازیاں شروع ہو گئیں. اچھا حاجی عبد القادر نے توجہ دلائی, تو آیا کرو نا یار, ہماری رہنمائی ہوتی رہی ماشاء اللہ. جو حاجی عبد القادر نے بتا دیا, سبحان اللہ. اب یہ اعلان کریں کتنے دن میں پڑھیں گے؟ وہ یہیں پڑھ رہے ہیں ابھی فی الحال, تو یہی اعلان کر دیں, نہیں جاتا نہیں جاتا, میں چھوڑ کے پیدا نے مدینہ نہیں جاتا. بپا نیتوں کے ایسے میں سارے ہیں, ایک مقام سے 226 اسلامی بھائیوں نے داڑھی شریف کی نیت کی ہے, ایس ایم ایس موصول ہوا ہے, اور گجراوالہ سے 15 اسلامی بھائیوں کا معتکفین کا ایس ایم ایس موصول ہوا ہے, اور 204 مقامات پر یہ اطراف گاؤں مجلس کے تحت اجتماعی طور پر عاشقان رسول موجود ہیں, اس کا ایس ایم ایس موصول ہوا ہے. حاجی عبد القادر ہم یہ اوپر بیٹھے ہیں, یہ بھی اوپر بیٹھے ہیں, اس کو کہیں ترکیب سے اوپر رکھوا دیجئے, نام لکھ لیں تاکہ وہ جس کو یہ کتاب ملی ہے یا رسالے ملے اپنا نام اور فون نمبر ان پر لکھ لیں تاکہ گم ہو جائے کہیں بھول جائے تو آپ تک پہنچایا جا سکے. یہ بنگلہ دیش آ گیا, یہ بھی ہاں سبحان اللہ, چٹا گاؤں واہ مرخبا پالو اچھے. سبحان اللہ جی. اب وہ مدنی کسوٹی بابا, وہ چھٹا سوال رہ گیا بابا جان, جو آپ کی مرادی شخصیت ہے کیا بطور فقہ وہ مشہور ہے؟ دورے فقہ سے ان کی لا محدث بھی نہیں ہے, وجہ شہرت فقہ بھی نہیں ہے, انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات میں سے بھی نہیں ہے, غوث پاک اور ان کے اصحاب کسی ملاقات کے لیے ان سے پہنچے ہوں ایسا بھی نہیں ہے, قرون ثلاثہ سے بھی نہیں ہے, لیکن مرد ہیں اور کرشمہ پہنچائے گا, اور کرشمہ پہنچائے گا. 12 سیکنڈ باقی ہیں آٹھویں سوال میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جامعۃ المدینہ سردار آباد سے درس نظامی کلیئر کیا ہے, اور یقیناً جو کچھ ملا ہے آپ ہی کے در سے ملا ہے. فتاوی رضویہ شریف کا ذہن, اعلیٰ حضرت سے محبت یقیناً آپ ہی سے ملی ہے. اور باپا اسلامی بہنوں کی نماز اور مدنی پنجورہ کے علاوہ آپ کی تمام کتب اور رسائل, اکثر رسائل یہ آپ کے پڑھے ہیں. باپا کیا آپ کی مرادی شخصیت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اساتذہ اکرام میں سے ہے؟ لا کرشمہ پہنچائے گا, غوث پاک کے اساتذہ اکرام میں سے بھی نہیں ہے. باپا 226 داڑیوں کی نیت سردار آباد سے آئی تھی. سبحان اللہ کرشمہ تو پہنچائے گا, مگر کرشمہ تک آپ تو پہنچا ہوگا, نوے سوال کے اندر 12 سیکنڈ باقی ہیں, اور آپ کا ابھی ایک ہی نام ہوا ہے وہ مرد ہیں, اس کے علاوہ لا لا لا لا لا آپ نے سنی ہے, اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. 2 سیکنڈ باقی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا محمد فضیل اتاری راولپنڈی جامعۃ المدینہ سے ابھی دورہ حدیث مکمل کیا ہے ماشاء اللہ. بابا آپ کی مرادی شخصیت جو ہیں انہوں نے کیا تصوف کے موضوع پر کوئی مشہور کتاب تحریر کی؟ وجہ شہرت فقہ بھی نہیں ہے, محدثین میں سے بھی نہیں ہے, انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات میں سے بھی نہیں ہے, قرون ثلاثہ میں سے بھی نہیں ہے, اور تصوف پر کتاب بھی نہیں لکھی ہے. آپ کے پاس اب آخری سوال ہے, غالباً اب یہ سوال بہت مشہور شخصیت ہے اور کرشمہ پہنچائے گا. ابھی تک آپ نے ایک نام حاصل کیا ہے, لالا پر آپ چل رہے ہیں, آخری سوال ہے اور اب بالکل یہ الگ ہے, کنڈے ٹھس ہو گئے سب کے لگتا ہے. اچھا نو ہوئے نہیں, یہ سوال نو ہوئے ہیں, دسواں سوال ہے آپ کے پاس, کے بعد ایک اور سوال ہوگا. آپ کا ابھی تک ایک نام ہوا ہے, یو ٹرن بھی پتہ نہیں کتنا بڑا چاہیے آپ کو, بھی بہت بڑا کرنا پڑے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا جان کیا وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشائخ میں سے ہیں؟ لا غوث پاک کے مشائخ میں سے بھی نہیں ہیں اور غوث پاک اپنے رفقا کے ساتھ ان کے پاس نہیں گئے ہیں. آخری سوال ہے, دس میں آپ کے 9 لاکھ ہو چکے ہیں, ایک رائم ہوا ہے اور کرشمہ پہنچانے والا ہوگا اگر ملے گا آپ کو تو. 15 سیکنڈ باقی ہیں. غوث پاک کے قدموں کے ذریعے ہی انشاءاللہ پہنچیں گے انشاءاللہ سمجھ. مگر یہ کہ وہ شخصیت 10 سیکنڈ باقی ہے, غوث پاک کے دور کی بھی نہیں ہے. یہ ہے مسئلہ. 3 سیکنڈ. کربلا والوں کا وسیلہ لے لیجئے اور کہیں آگے پیچھے ہو جائیے. سوال کا وقت ختم ہو چکا ہے پاپا. اگر یہ تھوڑی انگلی مل جائے گی تو شاید وہ آخری بھائی انگلی تو ایک سوال جو ہر دفعہ ہوتا ہے وہ ہوا ہی نہیں ہے. آپ یہ آخری سوال ان کو بولو کریں یار, ٹائم پورا ہو گیا, اب ہم بولو تو پھر خالی جواب پر آ جائے. آخری سوال ہے, سوال ہے. حاجی امین نے فرمایا سوال ہے, یہ بھی انگلی دینا ہوا نا بھائی کہ ٹائم پورا ہو جانے کے بعد بھی سوال باقی ہے. لیکن شاید پھر بھی نہیں پہنچ پائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا, سارے سناٹے میں آ گئے, کیا ہو گیا؟ مولانا کی کسوٹی آج. محمد عامر مدنی سزا کے لیے تیار رہیے دہلی تو. جی محمد عامر اتاری جامعۃ المدینہ سردار آباد. پاپا الحمد للہ عزوجل فتاوی رضویہ مکمل پڑھ لیا ہے ماشاءاللہ. پاپا آپ کی مرادی شخصیت بطور ولی مشہور ہیں. بطور ولی ولایت مشہور؟ لا, بطور ولی بھی مشہور نہیں ہے, فقہ بھی وجہ شہرت نہیں ہے, تصوف کتاب بھی نہیں لکھی, انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات میں سے بھی نہیں ہے, قرون ثلاثہ میں بھی نہیں ہے, غوث پاک کے مشائخ سے بھی نہیں ہے, غوث پاک اور ان کے رفیق جا کر کسی سے ملاقات کی ہو ایسی صورت بھی نہیں ہے. صرف ایک سوال پہ نام ہوا, وہ مرد ہے. اور اب آپ کے پاس 25 سیکنڈ ہیں, آپ نے نام بتانا ہے. نام بتانا ہے یا باپا کی انگلی پکڑنی ہے؟ بتا دیجیے. شخصیت ایسی ہے کہ بچہ بچہ اس شخصیت کا قصہ جانتا ہے. سبحان اللہ. یہ مبالغہ ہے, بھلے مکمل قصہ نہیں لیکن پتہ ہوتا ہے. یہ ایسا مشہور واقعہ ہے ان کا کہ ایسا مشہور واقعہ کہ شاید بہت تھوڑے واقعات اتنے مشہور ہوتے ہیں, ان کا اتنا مشہور واقعہ. تو آپ پہلے ایک سزا انگلی پکڑانے کی لے لیں, انگلی پکڑنے کی دوسری سزا کی بات میں کر لیں. کام کر رہے ہیں پاپا, ایک کام, تھوڑا سا گلی مطلب میلہ بتا دیں. چلو ایک مظلوم کا نام لینا آپ کو. مظلوم اعظم ہے وہ, یا اللہ ایسے مظلوم. یا امام حسین, سبحان اللہ. یعنی ایک مظلوم کا نام آپ نے لینا, یا سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کسی مظلوم کا نام لینا. نام لینے کے بھی 25 سیکنڈ ہوتے ہیں, اور یہ وہ ایک موقع ہوتا ہے جس میں نکالی کی اجازت مطلب مشورے کی اجازت ہوتی ہے اور کھلی اجازت ہے, لیکن مدنی فیس کے ساتھ. آپ کے 25 سیکنڈ ہیں, آپ نے نام مدنی فیس کے ساتھ بتانا ہے, ورنہ 25 سیکنڈ کے بعد آپ سب کو مدنی سزا ہو جائے گی. اب آپ مدنی سزا لیں گے یا مدنی فیس دیں گے, جو بھی لیں گے, دونوں طرف سے آپ بیچ میں ہیں اور ہمارا کاؤنٹ ڈاؤن جاری ہے. 16 سیکنڈ باقی ہے. یہاں پہ مولانا کا ہے, بابا اور بابا محلے سے تھوڑا محلے سے اندر لائے. بابا محلے سے کسی گلی میں لائیے بابا. اچھا یار یہ پھر تو پہنچ جائیں گے سر. ایک مظلوم اعظم ہے, یہ تو محلے کا نام ہو گیا نا بابا. تھوڑی گلی کا نام بہت مظلوم ہے یار بابا. ایسی مظلوم شخصیت ہے میری مرادی شخصیت کہ میں نے کہا نا بچہ جانتا ہے, تو آخر وہ کون سی شخصیت ہوگی؟ یعنی مبالغہ کہ یہ سب بولے اچھل پڑیں گے. یہ تو واقعی مظلوم شخصیت. اچھا اب میں دروازے تک پہنچا دوں. دروازے سبحان اللہ. وہ مظلوم شخصیت حسد کی وجہ سے سید بلا ہوئی. یہ مولاناؤں کی زبان ہے سید بلا. کیا ہوئے؟ بلا میں مبتلا ہوئی. اچھا بلا میں. بپا اس میں تو 100% پہنچنا چاہیے. حسد کی وجہ سے وہ شکار ہوئی. بلا کا مظلوم شخصیت ہے. بپا اس میں تو 100% کو پہنچنا چاہیے. یعنی آپ پہنچ گئے لگتا ہے. اب خدا میں تو آپ پہنچے بھی ہیں نہیں ہے. اب لگتا ہے پہنچ جائے. جی بپا کچھ آئے آپ پہنچ جانا چاہیے. سوال کریں یا نام لے لیں؟ نام لینا, اور وہ بھی مدنی فیس کے ساتھ. آئے صاحب وہ ہاں مدنی فیس اعلان کریں. 25 ماہ وقف مدینہ. نے ایک بہت مشہور واقعہ ان کے تعلق سے بابا سردار آباد میں بھی ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں مدنی کسوٹی سبحان اللہ ہاں ہاتھ اٹھانے میں کون سے پیسے لگتے ہیں لیکن اب پیسے ہو گئے ہاتھ اٹھانے کے مدنی صدا بابا یہ نام لے رہے ہیں اسلام بھائی زور سے مائک پہ لیتے ہیں کیا نام لینے سے پہلے اپنی کوئی وہ جو بھی وقت مدنی فیس کا اعلان کریں کچھ بھی نام لے لیں اعلان بھی فرمائیں اور نام بھی لے لیجئے اب بابا ایسا لگتا ہے نام پتا ہے فیس نہیں پتا نام میں بھی تذبذب ہوگا ان کو ویسے حقیقت تو یہ ہے کہ دروازہ ایک نام درست آ گیا نہیں آپ نے دروازے پہ لا کے کھڑا تو کر دیا حقیقت تو یہی ہے دیکھو کوئی آ گیا عوام کا نام شاید حسن مدنی کو کریکٹ نام آ گیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ سننے والا اس کو مدنی فیس لے لے اپنے یہ اپنی دعوت اسلامی کی تاریخ کی اہم ترین عجیب و غریب کسوٹی ہے جس میں بڑے بڑے مولانا نے ہتھیار ڈال دیا ان کو دروازے تک پہنچانا پڑا ہے بابو ہم تو کہیں پہنچے ہی نہیں نا ایک ہی سوال ہوا تھا جواب دروازے تک پہنچایا اب اندر داخل ہوتے ہیں یا مدنی صدا کے سب حقدار ٹھہرتے ہیں دیکھیے کیا ہوتا ہے پاپا آپ نے دروازے تک پہنچا پاپا جان آپ کی مرادی شخصیت کا نام حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جواب درست ہے پاپا مدنی فیس نہیں بتائی انہوں نے ارے چلو اب تو پاپا جو بولیں گے وہ ہو گئی نا پاپا انشاءاللہ فتاور دیشی دوبارہ پڑھوں گے یہ تو پہلے آپ فرما چکے ہیں مدنی قافلے مولانا اگر دیں گے نا تو میرا خیال ہے مدنی قافلوں کی ریل پہل ہو جائے گی یعنی جو یہ جامعات وغیرہ میں جن کا تعلق ہے جدول کے مطابق جامعات سے تعلق نہیں ہے ہر مہینے تین دن یہ میرا وہ مدنی فیس سب دے دیں پاپا انشاءاللہ افتاح رضی 12 دفعہ پڑھوں گا اور چاند رات کو جو مدنی مرکز کا جدول ہوگا 12 دفعہ فتح رضی شریف انشاءاللہ پاپا یار یہ تو عاشق فتح رضی ہے یار پاپا انشاءاللہ جو مدنی مرکز ہمیں جدول دے گا تو انشاءاللہ اس کے مطابق ہم مدنی قافلے میں سفر بھی کریں گے وہ دے چکا ہر مہینے لبیک لبیک اور جامعات سے جن کو تعلق ہے ان کو چاند رات کو پاپا جو جدول دے گا انشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دوسرے مولانا چاند رات کا جدول آپ ہی عطا فرما دیں کہ سارے احتکام سارے احتکام متقبی ہیں نا یہ چاند رات کا جدول تو پاپا سے لے لیں اس کی تو چھٹیاں تین دن تو ویسے ہی چھٹیاں چل رہی ہیں تدریسی کورس ہوگا نا تو پاپا جو جدول دیں گے مجلس میں چل لگا ہاں یہ ہے کہ جو اپنے کسی بھی شعبے سے وابستہ ہے تو وہ اس کو شعبے کے جدول کے مطابق کرنا پاپا 10 شوال تک تو ویسے ہی چھٹیاں ہیں مدینہ مدینہ پاپا 5 SMS اگر آپ کو جدول عطا فرما دے پاپا ان سب کو اجازت دے دیں چاند رات کو قافلے میں جانے راجیش بابو سب کو اجازت دے رہے ہیں اجازت ہے بابو چہرہ دکھا دیں یہاں پر چلے ناظم صاحب اجازت دے رہے ہیں آپ سب کو سبحان اللہ 12 دن کی اجازت اگر دے دیں تو سب چاند رات کو 12 دن کا قافلہ بن جائے گا ان کا نہیں عرف دیکھنا پڑے گا اجارے کے اچھا یہ اجارے والے نہیں ہے تخصص آپ کی اجازت واٹ از دس نہیں مگر وہ آپ کے ماتحت نہیں ہے نا جیسے کہ وہ اجارے والے جامعات والے آپ کے ماتحت ہوتے ہیں ہاں بلکہ اجارہ مجلس تو عقیل کے پاس ہے جامعات کی انتظامیہ کے آپ غالباً یہ چلو اب باپو کی اجازت میں برکت ہوتی نا نہیں وظیفہ پڑھنے کے لیے اجازت لیتے قافلے میں سفر کی باپو کی اجازت مل گئی آپ کو باپا اب یہ ان کی مدنی فیس تو طے ہوئی باقیوں کی باپو جو ماتے اتنا تھے نا اچھا اچھا یعنی طلبا یہ سب کے سب طلبا ہیں اچھا تو ان مانو اگر آپ کے ماتے تھا سبحان اللہ چلو بھائی باپو نے 12 دن کی اجازت دے دی ہے سبحان اللہ باپا پکڑ لو گرفتار کر لو جلدی ان کو پاپا یہ تو ایک کی مدنی فیس ہوئی باقی کی مدنی فیس آئی نہیں سردار آباد کا کیا کرے پاپا اتنے سارے اسلام بھائی جمع ہیں کچھ ان سے بھی تو سبحان اللہ پاپا 226 سے داڑھیوں کی نیتیں کی ہیں سردار آباد میں اتنے سارے اسلام بھائی جمع ہیں ان سے بھی تو کچھ ملنا چاہیے نا بابا مائک ہے نہیں ہے سردار آباد والوں کے پاس اب ٹائم دیکھو بہت ہو گیا ایک کسوڑی اور باقی ہے، لیکن دو چار سوالات بھی تو وہ لے لینا بیچ میں. چلو چلو چلو چلو تدریسی ٹیسٹ بابو بعد میں لے لینا. سردار آباد والے کچھ نہ کچھ ایس ایم ایس کے ذریعے شاید بھیجتے رہے یار، کچھ ہمیں ملے کچھ. بپا جنہوں نے ایس ایم ایس کے ذریعے صحیح نام دے دیا تھا ان کی بھی تو کوئی چاند رات کے قافلوں کی ترکیب ہونی چاہیے، ان کو مدنی فیس دینی چاہیے. لے لو بھائی مدنی فیس. سردار آباد سے سوال ہے کوئی؟ سردار آباد سے جو سوال ہے وہ کریں. اسلام بھائی سردار آباد سے براہ راست سوال کر رہے ہیں. اسلام بھائی سردار آباد سے براہ راست سوال کر رہے ہیں. چلے وہ تیار ہو رہے ہیں، اب یہاں سے چلیں. چلے یہاں سے چلا دیں، اس کے بعد انشاءاللہ سردار آباد سے لے رہے ہیں. تیار ہیں؟ چلے پوچھ لیں. صلی اللہ علیہ. اچھا یہ جو جواب ملا حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ بھی سب نہیں سمجھے ہوں گے. حابیل قابل قصہ تو یار بچے بچے جانتے ہوتے ہیں عام طور پر کچھ نہ کچھ انداز میں. تو ان میں قابل اور حابیل میں اصل وہ غلط فہمی بہت ہو جاتی ہے کہ قاتل کون مقتول کون. مقتول اس کو بولتے ہیں جو قتل کیا گیا. تو حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کہ آدم سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے تھے، ان کو انہی کے بھائی قابل نے شہید کیا تھا. دنیا کا پہلا قتل یہی تھا. اور جتنے بھی قاتلوں کو سزا ملے گی نا ان سب سے یعنی کہ آدھا عذاب جو ہے بھائی آدھا عذاب ان کو ہے نا، یا سارے عذاب کا آدھا عذاب. آدھا نہیں ہے وہ، یہی حدیث پاک میں ہے کہ جو قتل کرے گا اس کو بھی عذاب ملے گا. اس کو کیونکہ انہوں نے یہ قابل نے اس کی بنیاد ڈالی قتل کی، تو اس کو بھی عذاب ملے گا، ہر قاتل کے عذاب سے حصہ ملے گا اس کو. تو اب یہ اس کو یاد کرنے کے لیے قابل دو نقطے والا قاف اور قاتل، تو قاتل اور قابل یاد رکھنے. جب قابل قاتل سے آپ نے یاد رکھ لیا نا تو اب یہ کہ وہ بچ گئے حابیل. تو حابیل اس کو ہلاک سے یاد رکھنا ہو تو حابیل، مگر مزہ نہیں آتا وہ شہید سے ہلاک ہونا، یہ کہ اتنا اچھا لفظ نہیں ہے. تو وہ شہید ہوئے تھے، لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو قابیل قاتل، حابیل شہید. صلو علی الحبیب. اچھا آپ کسی سرداری سے سوال. اچھا آپ کسی سرداری سے سوال. جی پوچھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ جس طرح شہروں میں روزے کی افطار کے لیے کیلنڈر ہوتے ہیں، تو میں گاؤں ڈولن وال گاؤں سے آیا ہوں، تو گاؤں میں اس طرح کی سہولت نہیں ہے، تو ہمیں روزہ افطار کرنے کے لیے کون سی احتیاطیں کرنی چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اپنے دعوت اسلامی کی مجلس توقید کی طرف سے تیار کیا گیا ہے، ساری دنیا کے نقشے بنے ہوئے 27 لاکھ سے زیادہ مقامات کے وہ پانچوں نمازوں کے اوقات وغیرہ ہیں اس میں، اسی میں افطار کا. تو یہ اپنے کسی قریبی جو شہر ہوگا اور اس طرح یہ آپ اسی سے ترکیب بنا سکتے ہیں، یہ اپنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے. بپا جو اگر تقریباً 27 لاکھ مقامات کے تو ویسے اوقات کار کے نقشے ہیں، خاص طور پہ جو جس جگہ رہتا ہے اس کا اپنا نقشہ بھی نکال سکتا ہے بنا سکتا ہے، ساری ترکیب ہے اس کی. ہاں اتنا علم ہو تو کر لینا ترکیب. اپا اگر یہیں پہ رابطہ کر لیں یہاں فیضان مدینہ مجلس توقید سے، مجلس توقید فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز سے اپنے گاؤں کا نام دے دیں تو وہ آپ کو رہنمائی دے دیں گے ڈھولانے والا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام طارق شاہی سمالیہ پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. میرا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے, کچھ لوگ امام جبری نمازوں میں خوراک کے دوران بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں, کیا یہ جائز ہے؟ پورا سمجھ نہیں آیا سوال, گرگراٹی قراءت امام صاحب کر رہے ہیں بلند آواز سے تو ہم بسم اللہ پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے, اس طرح سوال ہے. اچھا اچھا, نہیں تو بسم اللہ تو امام پڑھے گا, ثنا مقتدی صرف ثنا پڑھیں گے اور امام ثنا کے ساتھ اعوذ اور بسم اللہ بھی پڑھیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علی والہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پاپا انہوں نے جہری نماز بلند آواز سے پڑھ رہا ہو اس وقت کا پوچھا ہے, تو کیا اگر امام آہستہ پڑھ رہا ہے تو اس وقت بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں, امام ہی پڑھے گا اعوذ اور بسم اللہ بھی چاہے تو, امام تو ویسے آہستہ ہی پڑھے گا. جہری نماز میں مثلا عشاء کی نماز میں زور سے قراءت کی جاتی ہے نا, اس میں بھی امام اعوذ اور بسم اللہ آہستہ پڑھے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. اب تھوڑا اور وضاحت فرما دیجئے, یعنی امام کے پیچھے اگر امام جہری قراءت کر رہا ہے یا سری قراءت کر رہا ہے, یعنی زور سے پڑھ رہا ہے یا آہستہ پڑھ رہا ہے, تو مقتدی ثنا پڑھ سکتا ہے نہیں پڑھ سکتا؟ اور امام کے پیچھے کسی بھی صورت میں کیا وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ اعوذ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کسی صورت میں اس نے پڑھنی نہیں ہے جماعت کے دوران, ٹھیک ہے نا. اب رہا ثنا, تو ثنا امام قراءت شروع کرے, پہلی رکعت کی قراءت شروع کرے, اس سے پہلے پوری کر لے پڑھ لے. اچھا, اب سری نمازوں میں یہ پتہ کیسے چلے کہ امام نے قراءت شروع کی یا نہیں کی؟ اس کا جواب ہم افسان مدنی صاحب سے لے لیتے ہیں. سری نمازوں میں وہ پڑھی سکتا ہے, اصل امام نے قراءت شروع کر دی تو اب اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ, یعنی جہری جب شروع ہو گئی تو اب وہ ثنا نہیں پڑھ سکتا. سری میں وہ رکوع میں جانے سے پہلے پڑھ سکتا ہے, اور امام اگر رکوع میں چلا گیا اور اس کو پتا ہے کہ میں ثنا پڑھ کے پھر جاؤں گا اور امام کو پالوں گا تو پھر ثنا پڑھ کے جائے, ورنہ بغیر ثنا پڑھے وہ رکوع میں چلا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ایک اسلامی بھائی باپا سوال پیش کر رہے ہیں. اپنی فیس بھی سنائیں گے, مدنی فیس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان, میرا نام غلام مصطفیٰ عطاری ہے, میں مرکز الاولیاء لاہور سے آیا ہوں, المدنی ہوں. ماشاء اللہ. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر منہ سے بدبو آ رہی ہو تو مسجد میں داخل ہونا حرام ہے, تو روزے کی وجہ سے جو بدبو پیدا ہوتی ہے اس کے ساتھ مسجد میں داخل ہونے کا شرعی حکم کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معاذ اللہ, روزے کی وجہ سے بدبو پیدا ہوتی ہے, یہ سوال درست نہیں ہے, غلط فہمی پر منحصر ہے. روزے کی وجہ سے بدبو نہیں پیدا ہوتی, بلکہ وہ بھوک کی وجہ سے بو پیدا ہوتی ہے, وہ حقیقت میں خوشبو ہے. نعوذ باللہ, بدبو کہنے کی اس کو گنجائش نہیں ہے, جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بڑھ کر ہے نا, حدیثوں میں مثال دی گئی نا, تو وہ بھوک کی وجہ سے ایک مخصوص بو پیدا ہوتی ہے, وہ بدبو اس کو نہیں کہتے. بدبو بد ہضمی سے ہوتی ہے جو پیٹ کے اندر سے نکلتی ہے, یا پھر یہ کہ جو لوگ دانت صاف نہیں کرتے, کھلال نہیں کرتے, اچھی طرح مسواک نہیں کرتے, کرتے، دانت مانجتے نہیں ہیں، صاف نہیں کرتے، ان کے منہ میں بدبو ہو جاتی ہے. تو بدبو منہ میں ہو تو مسجد کا داخلہ حرام ہے. اور یہ اعتکاف والوں کے منہ میں بھی اگر بے احتیاطی کرتے ہوں گے تو بعضوں کے بدبو پیدا ہو چکی ہوگی. اس کی ٹرائی اس طرح آپ کر سکتے ہیں کہ یہ منہ پر دعا کی طرح ہاتھ اٹھا لیں اور ملا دیں، یہ منہ پہ رکھ دیں اور گہرا سانس لے کر حلق سے نکالیں، تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ منہ آپ کے بدبو ہے یا نہیں. جبکہ اتھیلیوں پر عطر نہ لگاؤ. ہاں عطر نہ لگاؤ تو انڈر شروع، بلکہ بعضوں کی بدبو اتنی خوفناک ہوتی ہے کہ عطر پر بھی حاوی ہو جائے گی. ملاقات ہی آتے ہیں نا میرے پاس، بعضوں کی کسی کی سمجھ پڑتی کسی کی نہیں بھی پڑتی، وہ اڑا اڑی جلدی جلد بازی میں، تو بعضوں کے بہت سخت بدبو ہوتی ہے یا مطلب بات کرنا دشوار ہوتا ہے ان سے. اب یہ کہ وہی کہ آج کل کھاتے بھی زیادہ ہیں اور ایک غذائیں بھی ثقیل یعنی وزنی، اویلی، ڈیپ فرائی، یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے، ہضم جلدی ہوتی نہیں ہے، تو پیٹ خراب، پھر منہ کی صفائی کے مسائل، تو یوں بدبو ان دنوں اس وجہ سے ہو جاتی ہے، نہ کہ روزے دار ہونے کی وجہ سے، اپنی غفلت اور سستی کی وجہ سے منہ میں بدبو ہو جاتی ہے. ورنہ روزے کی وجہ سے ہر ایک کے منہ میں بدبو ہونی چاہیے، پھر تو یہاں بیٹھنا مشکل ہو جائے. خیر وہ اپنے منہ کی بدبو کو آپ چیک کر لیں، اور اگر بو ہے تو مسجد میں رہنا اعتکاف بھی کر نہیں سکتے، جانا پڑے گا. اگر پیٹ سے بدبو آ رہی ہے تب تو اس کا علاج بھی کرنا پڑے گا، پیٹ کا ہضمہ درست ہو جائے گا تو انشاءاللہ بدبو چلی جائے گی، ورنہ منہ پیٹ درست ہے اور ویسے منہ سے آ رہی تو اس کو اچھی طرح مانجیں گے، ہر بار خلال کریں گے. مسجد میں خلال نہیں کرنا، مسجد میں خلال کرنے سے جو خلال کا عادی نہیں ہوتا نا، تو وہ خلال سے بھی بدبو نکلتی ہے. میری نہیں نکلے گی انشاءاللہ، عادت ہے میری کھانے کے بعد، بلکہ میں تو کوئی چیز بھی جب کھاؤں نا، پھر جب کم از کم نے کہ وضو کرنا ہے تو میں دانت صاف کرنے کا میرا معمول ہے، اس کو کھلال کرتا ہوں. تو ذرات کچھ نہ ہو جاتے ہیں، بھر جاتے ہیں، یہ ذرات پھر سڑتے ہیں، بدبو لاتے ہیں. کھلال کی عادت بنا لیجیے. مسواک بھی رسم مسواک نہیں، سنت مسواک ادا کریں گے نا انشاءاللہ بدبو بھاگ جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بپا داڑھی شریف کی اماموں کی یوم کفل مدینہ کے حوالے سے نیتوں کے ایس ایم ایس کا سلسلہ بھی ہے، سردار آباد میں بھی مختلف نیتیں کی ہوئی ہیں، وہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں. لبیک، آپ کے پاس مائک ہوگا؟ اتنے سارے جمع سردار آباد میں، یہ مدنی قافلے میں اگر سفر کر جائیں تو بابا کیا بات ہے. یہ آئیں گے ابھی انشاءاللہ، اس کے بھی پنجاب کے شہر ہیں، دو دو ہاتھ اٹھاتے ہیں. یوں نہیں، آپ کھڑے ہو جائیں. یہ اپنے آپ کو لے رہا ہے ہوش میں آئے تو پھر اپنے آپ ہی ہو. آپ ہی ہو غلام گیاز بھائی، سفر کرنے والے ایسے نہیں، مدنی قافلے میں سفر کرنے والے. دیکھو دل میں نیت نہ ہو اور ہاتھ اٹھا کر اظہار کریں گے تو گناہگار ہوں گے. جس کے دل میں کنفرم نیت ہے کہ ہاں میں نے سفر کرنا ہی ہے، صرف وہی کھڑا ہوں. آپ نے جو ایس ایم ایس کیا تھا نا، جو تیار شدہ ہیں ان کو آپ بیان فرما دیں. غلام ریاض بھائی یہ کھڑے ہو گئے، اس میں بعض بیچارے سمجھتے بھی نہیں ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ عز و جل، اب تک منہ کی طرف مائک قریب کر لیجیے. ان میں سے 12 اسلامی بھائیوں نے وقفے مدینہ کے لیے اپنے نام پیش کیے. 12 اسلامی بھائیوں نے 12 ماہ کے لیے، اور 30 دن کے لیے 35 اسلامی بھائیوں نے، اور 12 دن کے لیے 25 اسلامی بھائیوں نے، اور 3 دن کے لیے 63 اسلامی بھائیوں نے، تربیتی کورس کے لیے 5 اسلامی بھائیوں نے، اور درس نظامی کے لیے 35 اسلامی بھائیوں نے اب تک اپنے نام پیش کیے ہیں ماشاءاللہ. پچھلے سال الحمدللہ عزوجل کم و بیش 102 اسلامی بھائیوں نے چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر کیا تھا ماشاءاللہ. باپا آپ دعا فرما دیں ان سب کو, اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرما. آمین. ماشاء اللہ. سوال چلائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پین سے بول رہا ہوں میں, یہاں ایک کام کرتا ہوں فروٹ کا, اور وہ معلوم کرتے ہیں کہ آپ نے اگر روزہ رکھنا ہے تو کام پر نہ آئے, اب بتاؤ میں کیا کروں؟ بفا یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جہاں کام کرتا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ روزہ نہیں رکھے, اگر روزہ رکھا ہے تو نہیں آئے. پھر تو یہ کہ روزہ تو فرض ہے, ایسی نوکری جائز نہیں کہ جس میں روزہ نہ رکھ سکتا ہو, ایک دن کے لیے بھی جائز نہیں, روزہ تو فرض. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, میں شاہد علی قادری اتواری شہر پیلی بھیت شریف ہند وارسی کابینہ سے. پیارے بابا جان, میرا سوال یہ ہے کہ جن اسلامی بھائیوں کی داڑھی شریف میں زیادہ بال ہوتے ہیں ان کے لیے زیادہ ثواب ہے, یا جن اسلامی بھائیوں کی داڑھی شریف میں چند بال ہیں ان کے لیے زیادہ ثواب ہے؟ سوال کرنا ان سے سیکھیں, کتنا زور سے یہ بولے ہیں کہ ماشاءاللہ کلیئر سمجھ میں آ گیا. یہ پیلی بھیتی صاحب نے بڑا عجیب و غریب سوال کیا ہے, اور اس کی کوئی روایت تو پڑھی نہیں ہے, میں نے نہیں پڑھی, مولانا بتائیں گے. البتہ یہ چند بال ہوتے ہیں نا, ان کا رکھنا دشوار ہوتا ہے, کہ لوگ اس میں آوازیں لگاتے ہیں مذاقے کرتے ہیں, تو صبر کرنے کا موقع زیادہ ملتا ہے. لیکن اب اس وجہ سے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ زیادہ بال والوں کو کم ثواب, اگر ہو تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی داڑھی مبارک بھری ہوئی تھی, تو میں یہ کم زیادہ کی تقسیم میں کیسے کروں, جو سرکار کا تھا وہی اچھا صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ترین بہترین غوث پاک کی داڑھی مبارک بھی بھری ہوئی, مولا مشکل کشا کی بھی سینہ گھیری ہوئی بھری ہوئی داڑھی مبارک ہے نا. تو اس طرح یہ کہ ان بزرگوں کے, لیکن بعضوں کے کم بھی تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے استاد کا اعلی حضرت نے لکھا ہے, امام زہری علیہ رحمت اللہ القوی یہ تابعی بزرگ تھے اور امام اعظم کے استادوں میں سے تھے. ان کی داڑھی مبارک کے تھوڑی پر چند بال تھے, چند بال, چند مانے دو چار ہے نا, تو انہی کو آپ نے بڑھایا ہوا تھا. تو یہ جن کی نہیں آتی داڑھی یہ یا بہت یہ دو چار بال ہی آتے ہیں, ان کے لیے تسلی ہے, اور رکھنا ان کو بھی ہے کہ یہ بھی داڑھی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہند گجرات کے صوبہ احمد آباد سے رئیس اتاری عرض کر رہا ہوں. مدنی چینل کی تو کیا ہی بہار ہے کہ اب جب بھی ٹی وی مدنی چینل آن کرتے ہیں تو نیکیوں کا میٹر آن ہو جاتا ہے الحمدللہ. بابا کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ جمعہ کے وقت یعنی جمعہ کی اذان سے لے کر جمعہ ختم ہونے تک تجارت حرام ہے, تو ابھی موبائل کا دور ہے, تو اگر کوئی اسلامی بھائی جمعہ ادا کرنے جا رہا ہے اور راستے میں فون پے اور تجارت یعنی کہ کوئی سودا طے ہوتا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم لگے گا؟ پہلی اذان سن کر جمعے کی کوشش جمعے کے لیے پہنچنے کی کوشش شروع کر دینا واجب ہے. اس دوران تجارت بھی نہیں کر سکتے, خرید و فروخت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اب یہ کہ وہ براہ راست کرے یا موبائل فون پر کرے تو ممانعت موجود ہے, تو اس لیے موبائل فون پر بھی تجارت کی اجازت نہیں ملے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدرسۃ المدینہ بالغ آن لائن کا طالب علم آصف محمود اتاری ناروے اوسلو سے باپا کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ دیکھا گیا اکثر لوگ نمک سے افطار کرتے ہیں, آیا اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ دعا کی درخواست. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شرعی حکم نمک سے افطار کرنے کا یہ ہے کہ جائز ہے, البتہ یہ کہ اس کا کوئی سنت ہونا یہ پڑا نہیں ہے, شاید یہ لوگوں نے اس کو ایسے ہی چلا لیا. تو اگر اس کو ضروری نہ سمجھے اور ویسے نمک سے افطار کرے تو کوئی الزام نہیں ہے. سنت میں تو وہ کھجور کا لکھا ہے, پانی کا لکھا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدری کسوٹی بجو بجانا. باپ آج کون بھوجے گا؟ کون بھوجے گا؟ ہاں بھائی کون بھوجے گا؟ باپ سردار آباد والے بھی بڑے ہیں, باون مدینہ والے بھی ہیں. جنت میں لے جانے والے اعمال اور جہنم میں لے جانے والے اعمال, یہ پوری دونوں کتابیں پوری جس نے پڑھی ہو. لکھی ٹیوڑ گئی دو ہی ہے. پاپا ہیں یہاں پر سلاسا. اب جب یہ پڑھی ہے تو فیضان سنت تو پڑھی ہوگی نا جلد اول. کتنے ہیں بھائی جو ہیں وہ کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھائیں, باقی اگر بیٹھ جائیں, باقی تعاون کریں بیٹھ جائیں تو مزہ آئے گا. پاپا یہاں ایک اور دو اسلام بھائی ہیں جو یہ دو یہاں بھی ہیں جنہوں نے وہ دونوں کھڑے ہو کر باپا کی زیارت اول ذکر دونوں کتابیں پڑھ لی ہیں. کھڑے ہو جائیں چار. یہاں جو آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے یہ جی باپا یہ پڑھی نہیں, ایک اور آپ کے سائے میں پشت پنائی میں چینل کا فیض. جی پاپا ایک پیچھے بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں, یہ دونوں کتابیں پڑھ لی ہیں دو پیچھے. اب ان میں سے فیضان سنت جلد اول پوری پڑھ لی ہے وہ ہاتھ اٹھائے, ان میں سے. چلو یہ دو وکیٹر پہ گر گئی. چلو میں گر جاؤ. پانچ ہیں, پانچ ہو گئے. چلو ان کو یوں کہ غیبت کی تباہ کاریاں اگر پڑھ لی ہو پوری ان دونوں میں سے, کفریہ کلمات پڑھ لیے, نیکی کی دعوت, نیکی کی دعوت, نیکی کی دعوت نہیں پڑھی تم تو بارہ ماہ نے. کیا سب یار فیضان سنت ہی نہیں پڑھی یار, عجیب عجیب آدمی ہو. تو چلو کوئی ایسی کوئی امید دلا دیں کب تک فیضان سنت جلد اول آپ دونوں مکمل کر لیں گے. 63 دن میں انشاءاللہ. اور آپ کی وہ کفریہ کلمات بھی پڑھنی ہے آپ کو, آپ ہی سرچ کر رہا ہوں. پڑھ لیے جی. سو اس کو اور غیبت کی تباہ کاریاں ادھوری ہے آپ کی. ہاں وہی نا, تو یہ سب کب مکمل کر لیں گے؟ مکمل کب تک؟ ایک سو پچیس دن میں یہ سب. ٹھیک ہے چلو آپ دونوں ان کو لے لیتے ہیں. آ جاؤ چلو جلدی مدنی تربیت بھی آ کے بس وہ دو اسلامی بھی آ جائے. پاپا یہ سردار آباد میں احمد سمو گوڈ ہماری گھروں کا بینا اور یہاں جو موجود ہیں یہ اسلام بھائی جو موجود ہیں ان کو بھی کچھ ایسے اہداف ملے کہ ہم بھی یہ کتابیں پڑھنے کا شوق پاپا حاصل ہو جائے. جی جی یہ شوق کا ہی تو ذریعہ ہے. تو یہ جہنم میں لے جانے والے اعمال کیا دو جلدیں ہیں, دو پڑی ہے ایک پڑی ہے. جی ایک پڑی ہے, گڑبڑ ہو گئی پاپا یہ دونوں میری وجہ سے گڑبڑ ہو گئی. میں ایک والوں کا آج موقع دے دیں پاپا, دوسری کی تاریخ لے لیں پاپا. ایک پڑی ہے پاپا, انہوں نے دونوں پڑھ لی ہیں ہمارے بھائی نے. جی جی ماشاء اللہ. اور کس نے دونوں پڑھ لی ہے؟ دونوں پڑھ لی پاپا. جنہوں نے ایک پڑھ لی ہے وہ ہدف دیتے رہے مائک پر کہ یہ دوسری کب تک پڑھ لیں گے. اور فیضان سنت جلد اول بھی پوری پڑھی ہوا آئیے ان شاء اللہ. اماد بھائی طریقہ کار بیان فرما دیں. طریقہ کار آپ کو ابھی بیان ہوا تھا, 12 سوالات یعنی 11 سوالات ہیں اور 12ویں میں آپ نے یہ نام بیان کرنا ہے. ہر سوال کا آپ کے پاس 25 سیکنڈ ہوں گے جس میں آپ مشاورت نہیں کر پائیں گے. آخری سوال میں مشاورت کریں گے اور مدنی فیس کے ساتھ آپ نے نام بیان کرنا ہے. اجی صاحب چلا دیں ہم کاؤنٹ ڈاؤن, چلا دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبد اللطیف عطاری, جامعۃ المدینہ, فیضان مدینہ چوہر ٹاؤن, مرکز الاولیاء لاہور سے ہوں. الحمدللہ بابا, الحمدللہ عز و جل. بابا میں نے آپ کی تمام کتب پڑھ لی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بہار شریعت کی تیسری جلد کا مطالعہ جاری ہے ماشاءاللہ, اور اس کے علاوہ مختلف فتاوی جات بھی پڑھ لیے ہیں. مدنی ہے فتاوی جات؟ مدنی ہے نہیں, مدنی نہیں, خامسہ میں پڑھ. اچھا یہ فتاوی جات کیا جمع الجمع ہے؟ یہ مولانا لوگ بھی ہمارے فتاوی جات ہی بولتے ہیں, میرے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کیا جمع الجمع ہے. فتاوی فتوی کی جمع, کیونکہ لغت میں نہیں مل رہا. فتاوی جات لکھ بھی دیتے ہیں ہمارے لکھنے والے سائیں بھائی, آپ کے کوئی علم میں فتاوی جات ہے نا؟ عوامی لگتا ہی ہے, خصوصی خواص ہی عوامی نہیں ہے. فتاوی جات تو شاید یہ لغت میں تو نہیں ہے یہ لفظ. کچھ کچھ فتاوی جات پڑھے ہیں. فتاوی فتاوی جامع لفظ ہے. اعلی حضرت نے فتاوی فتاوی رضویہ الحمدللہ. بابا چاند راہ سے انشاءاللہ عز و جل 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا انشاءاللہ. عز و جل آئے کہاں سے؟ مرکز الاولیاء لاہور. ماشاءاللہ مرکز الاولیاء میں مطالعہ کثیر ماشاءاللہ. بابا آپ کی جو ذہن میں مرادی شخصیت ہے کیا وہ مرد ہیں؟ نعم, یعنی جی ہاں. لا مانے نہیں. دوسرے سوال کاؤنٹ ڈاؤن جاری, 15 سیکنڈ باقی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا تنزل ایمان ماں خزل عرفان نور عرفان دونوں پڑھ لیے, سیرت الجنان جاری ہے ماشاء اللہ, بارہ شریف الاستیاب 11واں حصہ جاری ہے مطالعہ ماشاء اللہ. اور بابا مکتبۃ المدینہ نے آج تک جتنی کتابیں چھاپی ہیں علمیہ سمیت آپ کی سمیت چند کے علاوہ ساری پڑھ لی ہیں ماشاء اللہ. اب آپ کی مرادی شخصیت کیا ان کا تعلق قرون ثلاثہ سے ہے؟ لا. تیسرا سوال, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان الحمدللہ عیون الحکایت حصہ اول دوم یہ دو کتابیں اور جہنم میں لے جانے والے اعمال جنت میں لے جانے والے اعمال یہ دونوں اور حکایت ہے وہ ایک جلد پڑھی آپ نے جہنم میں لے جانے والے اعمال. جی دوسری جنت بابا کی جو کتابیں پڑھی ہیں وہ بھی اگر آپ بیان فرمائیں. اور کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب. یہ الحمدللہ پڑھ لیے, بہار شریعت کے چند حصے پڑھیں. میرا آپ سے یہ سوال ہے, کیا آپ کی مراد شخصیت جو ہے وہ نبی ہیں؟ نقم نبی ہونا متعین ہوا. تین سوال ہو چکے, چوتھا سوال کا وقت آپ کا اس وقت جاری ہے. یا حبیل المدد. بارہ سیکنڈ باقی ہیں چوتھے سوال کے لیے آپ کے پاس. آٹھ سیکنڈ, پانچ چار تین دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اگر غلط تھا تو میں جلدی نکالا. موبائل فون پر بھی میں نے کہا تجارت کی اجازت نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد کاشف رضا عطاری, جامعۃ المدینہ سردار آباد سے. الحمدللہ عز و جل, جنت میں لے جانے والے اعمال اور جہنم میں لے جانے والے اعمال یہ بابا جی مطالعہ کر لیا, اور آپ کے کم و پیش 41 رسائل کا مطالعہ بھی کر لیا. ماشاء اللہ. بابا جان آپ کے بارے آپ ہیں کاشف رضا. کاشف رضا عطاری. سوچ لیں آپ کاشف رضا ہیں. بابا جان ہر نام کے ساتھ رضا لگا دیتے ہیں, یہ سوچ لیں کہاں رضا لگے کہاں نہ لگے. بابا اب ہم آ گئے, اب آپ ہمیں سوچنے کا راستہ بتا دیں. بابا ہاں بھائی, کہاں کے مانا تو کھولنے والا نا, تو رضا اس کے ساتھ لگے, رضا کو کھولنے والا. بابا جی آپ عطا فرما دے جو نام اگر رکھنا چاہیے یا نہیں. مجھے میں ناجائز بھی نہیں کر رہا, مجھے کنفیوژن ہو رہا ہے کاشف رضا کے معنی کیا. اگر یہ ہوتا ہے کہ رضا کا کھولنے والا تو کیا آپ اس میں بامسما ہیں؟ یہ پھر یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا, اس میں بامسما کیا ہوتا ہے؟ میں جس کا نام ہے ویسے آپ ہیں. چلیے آپ خود ہی سمجھ جائیں, کاشف رضا شاید نہ چلے, کیونکہ ہر نام کے ساتھ رضا لفظ نہیں آئے گا, نہ ہر نام کے ساتھ محمد آ سکتا ہے. تو محمد بھی کاشف رضا نہیں ہو سکتا نا, یعنی کہ یہ لقب شاید ان کے لیے بھی واللہ اعلم لیا جائے نا. بپا جیسے ابھی آپ نے کسی کا نام غلام غوث رکھا ہے تو اس کے آگے بھی محمد آئے گا یا نہیں آئے گا؟ میں نے ان کو یہ کہا کہ تمہارا نام محمد اور پکارنے والا غلام غوث, یہ عرض کیا میں نے. جی لیکن وہ لفظ محمد کے لیے اگر غوث پاک سے مراد اگر یہی ہمارے پیر و مرشد لیے جائیں, پھر تو محمد لفظ اعلی حضرت کے فتوے کے مطابق تو نہیں آنا چاہیے اس میں. ناجائز نہیں لکھا, اعلی حضرت نے اس میں لکھا ہے کہ مطلب کہ یہ بہت مشکل سے, یعنی کہ جس کو اللہ توفیق دے یہ نقطہ جو ہے یہ سمجھ میں آئے گا, اس طرح کا لکھا ہے. اور اگر غوث کے مراد جو لفظی معنی ہے کہ غوث یہ فریاد سننے والا, اور اللہ تعالیٰ ان معنوں کا غوث ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں, ان معنوں کا اب غلام کے معنی عربی ترکیب ہو تو بیٹا بنتا ہے, غلام الغوث تو نہیں ہم نے نام رکھا غلام غوث, اس میں شاید لفظ محمد ان معنوں کر وہ حرج والی بات نہ ہو. واللہ اعلم, مطلب یہ کہ اس پر مطلب میں کنفرم کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن ناجائز بہرحال نہیں ہے. وہ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارگاہ میں کچھ مولانا حاضر ہوئے, انہوں نے نام بتایا تو کیا نام ہے, تو محمد غلام آسی. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ محمد آسی کے غلام نہیں ہو سکتے, اے نہیں کسی غلام, تو یہ نام کی ترکیب جو تمہاری یہ کیا ہے؟ تو وہ سمجھ گئے, وہ عالم تھے, انہوں نے عرض کیا کہ پھر محمد عبداللہ نام رکھا جا سکتا ہے. تو حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ بالکل رکھا جا سکتا ہے, اس لیے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عبداللہ یعنی اللہ کے بندے ہیں, کوئی انکار ہی نہیں ہے اس میں. تو محمد یعنی کہ جو محمد اس نام کے ساتھ اعلی حضرت نے یہ فرمایا کہ رکھا جائے, جو میں سمجھ سکا ہوں کہ جو معنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر صادق آ سکتے ہوں اس نام کے معنی. جیسے بے شمار نام ہے جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ صادق نہیں آتے, نام جائز ہوتے ہیں لیکن صادق نہیں آتے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اس سے بڑا ہوتی ہے. تو یوں پھر اب یہ ہے دشوار, لیکن اگر کوئی لگاتا ہے جیسے محمد کاشف رضا کہنا جائز ہے, گناہ نہیں ہے. اعلی حضرت نے جیسے کہ محمد غلام معین الدین اور اس طرح کے مثالیں چندی ہے کہ یہ نہ رکھے جائیں اس طرح. اور حضور مفتی اعظم کی حکایت سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ محمد غلام معین الدین نہیں ہے جن کا نام محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہے بہت پیچیدہ معاملہ, تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ناجائز ہے, میں ناجائز نہیں کہتا. یار بابا جان, آپ کی آپ کے ذہن میں جو شخصیت ان کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے. اسرائیل کس کا نام تھا, کون بتائے گا؟ اب آپ نہیں بتانا کس کا نام تھا, بنی کا یا اسرائیل کا؟ بنی اسرائیل. اچھا بنی تو دب گیا تھا یار, یا میں نہیں سن سکا. چلیے آپ پوچھ رہے تھے اسرائیل کس کا نام تھا, یہ ہاتھ اٹھا رہے بتا نہیں. جامعہ والے بابا, جامعہ والے. جامعہ والے نہیں بھائی, یہ مولانا جیت جاتے ہم عوام بتا دیں بابا. یہ ان کا یہ ہاتھ نیچے کر دینا, اپنے آپ کو خواص تسلیم کر لیا تو ہوا نا. اللہ یہ اسلام میں بیان کریں مدینہ. ہاں چلیے آپ بتا دیجئے, پہلے فیس کا اعلان کر دیجئے. سبحان اللہ. اسرائیل کے معنی, ایک ملک کا نام ہے اسرائیل, سوچ سمجھ کے بولنا. آپ کو بھی یاد ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان میں نروال سے اتقاف کے لیے آیا ہوں 30 دن کے لیے. ماشاء اللہ. جی آیا نو. تو نام ہے سوا کا جواب بعد میں بتاتا ہوں آپ سے, ایک میری التجا ہے. نہیں اس کی اجازت نہیں ہے, مائک لے لو واپس. نہیں نہیں نہیں, آپ خدا جانے کیا التجا کرو گے, ہم دنیا بھر میں اس وقت سنے جا رہے ہیں, آپ صرف نام بتائیں گے. وہ التجا لکھ کر دے دیجیے. ٹھیک. یعقوب علیہ السلام کی لڑی کو جو جس میں پیغمبر پیدا ہوئے تھے یوسف علیہ السلام, اس خطے کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. اسرائیل کس کا نام تھا یہ سوال ہے, پھر نہیں بتا سکے. مدنی سزا دو اس کو. آپ فرمائیں مدنی سزا. بابا آپ ارشاد فرمائیں. قافلے میں 3 دن کے لیے چاند رات وہ لکھ کر دے دیں, انہی کو دے دیں آپ. لکھ کر جو بھی التجا, فرمائش, آرڈر جو بھی لکھ کر دے دیں. اس کا تو بھی بہت بڑا فیسا دینا پڑے گا یار, کیسے کہہ دوں یار. لال کرو 12 ماہ 25 ماہ تو سب بولیں گے میرا نام لے کے, بولو رات نکل جائیے اپنی. اس میں فیسا ہونا چاہیے. دیکھیں آپ کو چانس مل گیا ہے, جو آپ کا مطالبہ ہے وہ تو ہمیں سمجھ میں پورا نہیں آیا, مگر کچھ راستہ نکل رہا ہے, وہ 12 ماہ دے دیں آپ. یہ 12 ماہ, یہ 12 ماہ پہ آگے 12. ہاں چلو 25 ماہ 12 جو کچھ تو دے دو یار. کب تاریخ دے دو. تاریخ واپسی پر 12 ماہ بتائیں گے. واپسی پر نہیں بتائیں گے تو پھر اسی وقت پوچھ بھی لینا, التجا بھی پھر اسی وقت. بھائی نقد کا سودا کر لیجیے, آپ نے جو آپ کو چیز چاہیے وہ بھی نقد چاہیے ہوگی جو سمجھ میں آ رہا ہے, تو پھر آپ کی طرف سے بھی کچھ نقد مل جائے. کیا کہہ رہے ہیں؟ بس یہ مطمئن ہو گیا کہ آپ تک ان کی یہ التجا پہنچ چکی ہے. آپ نے التجا جو پہنچانی تھی یہ براہ راست پہنچا دی انہوں نے. اچھا التجا پہنچانے کا بھی تو کچھ لے لو. یہ تو ایسا نہیں یار, کیا آج امین تم آدھی کس کے ادھر کے ادھر کے, ہمارا آری بنو یار, کمزور پارٹی ہے یہ. کچھ لے لو یار, ابھی ہاتھ ہاتھ مل جائے گا. کل کس نے دیکھا ہے بابا؟ بارہ دن کر دی انہوں نے چاند, تین میں سے بارہ دن کر دیا آپ نے چاند رات کو. اب وہ داڑھی مبارک, ایک مٹھی وہ بھی نیت کر لی ہے نا ان شاء اللہ. کیا اب وہ تو میں اسی کی تو طے ہو رہا فیس. اچھا پھر اپنی مرضی سے امام کا اعلان خود کر دیں گے. بلال احمد میرا مرید ہے. دوبارہ فیس سنا دیں آپ. دوسری بار فیس ہونی چاہیے اس کی تو. بلال احمد میرا مرید ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. صدا پیر و مرشد رہے مجھے تیرا اسرائیل کے بانا ابھی تک, اسرائیل کس کا نام ہے ابھی تک جس کو نہیں پتا نہیں ہے وہ بتا دیں, وہ کھڑا ہو کے بتا دیں. نہیں چلو یہ اد کھڑے اسلائی بھائی آپ ہی سر بتا دیجئے جواب درست ہے. اب مدنی فیس بھی آپ چاند رات کو تین دن کے مدنی قافلے میں شوال کے مہینے میں یہ رنگین شاہی اور یہ سب ٹوپی شاہی اس کا کیا بنے گا یار؟ مستقل اور اب آئندہ سوٹ بھی مدنی ان شاء اللہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. نام لکھوا دیں یہاں پر. چلو زلفوں کی بھی یار ترکیب بنائی لو. سبحان اللہ زلفیں زلفیں جی بھائی مدنی رنگ ہو تو پورا ہو. سبحان اللہ ماشاء اللہ. پاپا مدنی کسوٹی کا جو ایک وہ ہاں وہ بنی اسرائیل لا انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات میں سے ہیں لیکن بنی اسرائیل سے ان کا تعلق نہیں ہے. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام بھی بنی اسرائیل سے نہیں تھے. پاپا ایسے تو بہت سارے نہیں تھے. ہاں یہ مطلب تھوڑا اشارہ مطلب. اچھا بھائی کیا کرتے ہیں, پانچ سیکنڈ باقی ہے بھائی. دو ویسے تو ٹائم ختم ہو گیا ہے پانچویں سوال کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان میرا نام کاش سگیتار عبدالرشاد تاریخ قادری کوئٹہ جامع میں پڑھتا ہوں درجہ خامسہ میں. کیا آپ کا مرادی شخصیت ہو قبیلے قریش سے ہے؟ کیا فرمائے؟ قبیلے قریش. لا مولانا اب مدنی سزا میں امام باندھ لو یار. اجر کی نماز. یہ مدنی سزا ہے مدنی فیس ہے. اجر کی نماز سے بابا یہ کہیں گے امام اشرف سجا کے پڑھیں گے مستقل اب انشاءاللہ. آپ تو مولانا ہیں مستقل انشاءاللہ. یہ ویسے وقت پر آپ کی مدنی کسوٹی نہیں چل رہی, وقت پورا ہو چکا ہے چھٹے سوال کا آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. المدد یا اسحاق علیہ السلام. سبحان اللہ, آپ بھی بنی اسرائیل سے نہیں تھے جی. بابا جان, کیا انہوں نے اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے پیش کیا تھا؟ لا جی, انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات میں سے ہیں, لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جنہ علیہ الصلوۃ والسلام بھی نہیں ہے بظاہر ایسا لگ رہا ہے, اور بنی اسرائیل سے بھی نہیں ہے. ساتواں سوال کا کاؤنٹر جاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, آپ کی مرادی شخصیت, کیا ان کے بیٹے کو شہید کیا گیا تھا؟ لا. سات سوالات ہو چکے ہیں, صاحبزادے کو شہید نہیں کیا گیا ہے, اور انہوں نے اپنے صاحبزادے کو پیش کیا ایسا واقعہ بھی نہیں ہے, بنی اسرائیل سے بھی نہیں ہے. بابا, کیا وہ صاحب کتاب ہے؟ کتاب یا صحیفہ؟ صحیفے یا کتاب, ان پر یہ کچھ یاد نہیں آ رہا مجھے. اور کوئی سوال کر لیجیے. پھر کتاب تو ان کی طرف کوئی منسوب نہیں ہے. آپ کی مراد یہ ہوگی انبیاء کرام پر نازل ہوئے, کتاب نازل نہیں ہوئی, اس طرح کا سوال ہے نا آپ کا. بابا, کیا ان کی قوم پر عذاب نازل ہوا ہے؟ نعم, مگر ایسے کئی انبیاء علیہ السلام ہیں. آج سیدنا صالح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر خیر ہوا تھا. نوے سوال کا کاؤنٹ ڈاؤن جاری ہے اور آپ کے پاس 15 سیکنڈ باقی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, کیا وہ نبی علیہ السلام کے بیٹے ہیں؟ لا. وہ خود تو نبی علیہ السلام ہیں, مگر نبی علیہ السلام کے صاحبزادے نہیں ہیں. یا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام. بابا جان, کیا نہیں تھے بابا جان, کیا جو جوج ماجوج ہے, کیا ان کے وہ آباؤ میں سے ہیں؟ جوج اور ماجوج کے آبا ہے تو وہ سمجھے, یہ گلے میں نہیں جی چاہ رہا ہوں, سوچی رہی نہیں رہی. یہ یو ٹرن ہے, مگر اہل علم سمجھیں گے, عوام نہیں سمجھیں گے. یو ٹرن آ چکا ہے اور گیارہواں سوال بھی آ گیا ہے. مولانا لگتا ہی ہے. 19 سیکنڈ باقی ہے, آخری سوال ہے, اور اس میں آپ کو کسی یو ٹرن کے بعد کسی اور گلی کو پکڑنا ہے تاکہ آپ منزل تک پہنچے. 10 سیکنڈ باقی ہیں آپ کے پاس. 8 5 3 2. بابا جان, کیا وہ کشتی کے حوالے سے مشہور ہے؟ نعم. سبحان اللہ, یہ پہنچ چکے تھے یہ یاجوج ماجوج. عوام جس کو آجوج ماجوج بولتی ہے, یاجوج ماجوج. قرآن کریم میں تذکرہ ان لوگوں کا. نام مع مدنی فیس. مدنی فیس 12 ماہ تو پیش کر چکے. مدنی فیس پہ مذاکرات جاری ہیں. انشاءاللہ عزوجل, باپا 12 ماہ میں نے پیش کر دیے, تو انشاءاللہ عزوجل اس کے ساتھ ساتھ مدنی انعامات پر عمل کروں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ کارڈ بھی بھریں گے. فکر مدینہ عمل تو ہر ایک کا کچھ نہ کچھ تو مدنی انعامات پر ہوتا ہی ہے. رسالہ پور کر کے جمع کروانا, یہ سارے صاحبہ اس کو سنبھال لینا, تو انشاءاللہ نیکیوں میں بڑا اضافہ ہو جائے گا انشاءاللہ. بابا دعا فرما دیں, انشاءاللہ 72 کا عامل بن جاؤں گا انشاءاللہ. اچھا, انشاءاللہ کا بھی رٹا لگائیں. انشاءاللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ اکثریت, غالب اکثریت غلط بولتی ہے. اتنی اسپیڈ سے بولتے ہیں کہ وہ غلط ہو جاتا ہے. باپا جان کیا آپ کی مرادی شخصیت کا نام حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام ہے؟ سوچ لیں یہ نام نہیں ہے, نام بتانا ہے. جی یہی نام ہے. نہیں نام نہیں ہے, یہ شہرت ضرور اس کو کہہ سکتے ہیں ہم, جیسے ابو ہریرہ نام نہیں ہے, شہرت ضرور ہے, نام کسی کسی کو پتا ہوتا ہے. باپا اس موقع پہ تو مشاورت کی بھی اجازت ہوتی ہے. بالکل اجازت ہے, ورنہ پھر مدنی سزا کے لیے تیار رہیں. سب سزا کے لیے تیار رہیے, مشاورت کر کے نام بتا دیں یا سزا کے لیے تیار ہو جائیں. مدنی کسوٹی کے اسلام بھائی, تو پاپا یہ ہتھیار ڈال دیے, نام ڈال دیا ہتھیار. جی بابا تو چلو جلدی مدنی تربیت کروا لو, گرفتار کر لو مدنی مجرموں کو. پاپا ہتھکڑی کون سی لگائیں گے؟ یہ مدنی ہتھکڑی. پاپا سردار آباد سے بھی تو لے سکتے ہم نام. بھلے یہ دے دیں جی, مدنی فیس کا اعلان کر دیں, دے دیں نام. گھروں والے کا غائب ہو گیا. سردار آباد سے لیتے ہیں بابا. سردار آباد گھارو دونوں سے یہ جو دے, اگر گھروں میں بھی سسٹم ہے تو نام مائک کا. ابھی گھروں والوں سے نہیں لے سکتے ہم. اچھا جی جلدی کیجئے نام. بابا یہاں چند ایک اسلام بھائی ہاتھ اٹھا رہے ہیں. بابا ہاتھ اٹھا رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں بھی بتائیں گے تو اسکرین پہ نظر تو آ ہی جائیں گے. مدنی سزا یاد رکھیے گا. جامعہ سے جن کا تعلق نہ ہو وہ کوئی بتانا چاہے؟ مولانا وہ ضروری نہیں ہے بتاؤ. دو اسلام ہے باقی جامعہ والے ہاتھ نیچے کر رہے ہیں بابا, ان کو پتا ہے جامعہ والوں کو. یہ پھر یہ نہیں احساس کمتری ہو جائے یار, ہم جامعہ میں جا کے پھنس گئے یار, ہم کو موقع ہی نہیں دیتے. تم کو ایسا تو موقع دیا میں نے, ہارڈ سوال کیا تاریخی. جامعہ والے چلو یہ ٹوپی والے اسلام بھائی, ٹوپی والے اگر امامہ قبول کر کے اور کچھ ترکیب میں آ کر سردار آباد سے گاڑی بڑھا کر کوئی ایسا مدنی الیا کیا کوئی اعلان کر کے اگر بتاتے ہوں تو کیا ہے آج مائک پہ مائک پہ بتائیں گے آج دے دیں گے. مدنی التجا نہیں کرنا, نام بتانا کبھی, اپنی فیس کا اعلان کرنا, چاند رات کے قافلے نے یہ سب اعلان کر کے پھر نام بتا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان میرا نام محمد عبید اتاری, مرکز اولیاء لاہور پنجاب پاکستان. مرکز اولیاء بھرا ہوا ہے. باپا جان حضرت سیدنا نبی علیہ پہلے وہ اپنے بتایا نا, یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا پہلے. انشاءاللہ باپا جان داڑھی کی ایک مٹھی پوری انشاءاللہ پور ہے, انشاءاللہ ہے کچھ چانس انشاء. چلو موقع با موقع کبھی کبھی پہن لیا کرے, اگر فی الحال پورا ہمت نہیں کر رہے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ پہن لیا کرے انشاءاللہ. کافلے کا انشاءاللہ چاند رات کو تین دن کا جی انشاءاللہ. کتنے رسالے پڑھیں گے؟ انشاءاللہ 12 اسماں میں, 12 کی نسبت سے. کب تک؟ انشاءاللہ اس رمضان میں, رمضان مبارک میں. لیکن یہ جو بھی رمضان مبارک کا کہہ رہے ہیں ان کو حلقوں کی چھٹی نہیں ہے, حلقوں کے درمیان نہیں مدنی مذاکرے حلقے یہ سب اٹینڈ کرنے, فارغ اوقات. فارغ اوقات میں انشاءاللہ. اکھو جی حضرت نوح علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام عبد الجبار. جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ, بڑی ہمت کی ہے اور زبردست ماشاءاللہ. میں مجھے گمان ہے بابا یہ مدنی مذاکرہ دیکھتے ہوں گے. ہو سکتا ہی ہے. آپ کا نام کیا بتایا آپ نے؟ سبحان اللہ مدنی مذاکرے میں سنا تھا نا. بغض و کینہ پڑھ لیا. چلو یہ ان کو تحفے میں دے. الحمدللہ مدنی مذاکرے پابندی سے دیکھنے والوں کی معلومات میں مولانا کو پیچھے رکھ دیا نا انہوں نے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ جو یہ مولانا فیل ہو گئے جو سارے ہمارے ان کی کوئی مدد نہیں کرتا بابا, یہ نام لو بابا فیل مانیں گے, نام تو نہیں بتا سکے نا. 30 دن پیش کیے ہیں کسی نے, 12 ماہ پیش کیے ہیں. اچھا جی نام لکھوائے سب نے. سبحان اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطوائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب. میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو موجود ہیں آپ کے لیے خوشخبری, انشاءاللہ عزوجل آج حلقہ نمبر 16 سے 20 تک کے اسلامی بھائی امیر اہل سنت دامت برکات مالیہ سے ملاقات کی سعادت حاصل کریں گے, اور جو اسلام بھائی اس میں امامہ شریف سجانا چاہتے ہیں مستقل پہننے کی بھی نیت ہے وہ مدنی تربیت گاہ سے رابطہ کریں, وہاں پرچی بھی بنوائیں اپنی نیتیں بھی لکھوائیں. انشاءاللہ عزوجل امیر اہل سنت اپنے دست مبارک سے ان کے سروں پر امامہ شریف کا تاج سجائیں گے انشاءاللہ. اور اسی طرح حلقہ نمبر 31 سے 35 تک کے اسلامی بھائی امیر اہل سنت سے کے ساتھ سحری کرنے کی سعادت حاصل کریں گے, اور باقی بھی جو یہاں موجود ہیں اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی اس سحری میں باپا کے ساتھ شامل رہیں تو وہ بجائے باہر جانے کے یہیں پر کچھ دیر اور مزید رک جائیں, انشاءاللہ عزوجل وہ بھی یہیں پر سحری کی سعادت پا سکیں گے. باہر جانے سے یہ کہ بار بار آنے جانے میں آپ کو چیکنگ وغیرہ کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے, لہذا اسلام بھائی یہیں پر رک جائیں. بیرون ملک کے اسلامی بھائی بھی امیر اہل سنت کے ساتھ سحری کی سعادت حاصل کریں گے. صفا جانِ رحمت بلا ہو سلام شمع بزم ہدایت بلا ہو سلام جی سوانی گھڑی چمکا سے باقی چاند اس دل افروز ساعت پیلا کھو سلام غوث اعظم امام تقا ونقا جلوہ شان قدرت پیلا کھو سلام کہ خود سی کہے ہارا نام جسے خدمت کہ خود سی کہے